Sonlara doğru da sıralandırdık da. Sonlara doğru bazı işini tam şey yapamadım. Ama. Sonra başlayalım. Başlamamızı ister misin? Biraz ters olmaz mı sonra? Yani hani sen şey dedin de diyorum, hani başında tamam, çok farklı hani. Aklan ve tam oturtma aslında başında söylediği şeyleri ne kadar yazı ilerledikçe oturtuyor yerine. Tamam. O benim kafamda tam oturmadı. Tamam. Belki yani, şeyle başlayabiliriz diye düşünüyorum ben, ama belki ikisini birleştirebiliriz. Hani karakterler kim metindeki? Hani evet. Yani eğer bir oyun olduğunu düşünürsek bunun, hani bir oyun gibi düşünürsek bütün metni, karakterler kim ve bu karakterler ne yapıyor? Yani tabii yazarın kendisinde bir karakter, aktörler. Karakter, aktör. Hı-hı. Aktör deyince acaba bir eylem var mı içinde diye düşünüyorum, çünkü hani aktör hani sanki aktif olarak bir şey yapan, hani çünkü bir şeyleri belirliyor, koordinatlar belirliyor ve bu koordinatlar ve aktörler... Ya benim aktörler hemen kurumları falan da dahil ediyor, evet, ondan evet. Da hani... Evet, mesela şeyini, hani eylemden dolayı sayarsak yani. Onları ve onları metnin içinde arayıp nasıl şey yaptığı, nasıl değiştiklerini düşünürsek acaba faydası olur mu diye düşünüyorum. Ya zaten başı güzel ortaya koyuyor adamın ne yapmaya çalıştığını. Hani bunları biz başının bir şemasını çıkarsak ister istemez o sona doğru benim aklımda tam oturmayan yerlere doğru tamam. Bizi götürecek. O zaman başındaki şemayla başlar mısın? Zaten hani bunun başlığı her zaman bir yazının başlığı bunu en kolay verendir. İşte Korat İntelektüel'e geçirmişsiniz. Yozlaşmış entelektüel. Bir savunma var, bir de yozlaşmış entelektüel. İki kavram var karşımızda. Birincisi zaten savunma olumlu bir anlamda. Oysa yozlaşmış entelektüel de olumsuz bir şey. Bu adamın biz olumsuz bir kavramı sahip veya bir pozisyon neyse sahipleneceğini anlıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla burada bizim dikkat etmemiz gereken şey bu kavramı, yozlaşmış entelektüel kavramını nasıl öncelikle klasik anlamda ortaya koydu ve kendince hangi yönlerden değiştirerek bunu savunmaya savunmaya hazır hale getirecek. Hı-hı. Dolayısıyla bir kavram evrimi olacak. İlk sayfaya baktığımızda ki bu entelektüel klasik anlamdaki entelektüel kavramının daha çok literatürü değil de kendi deneyimine dayandığını söylüyor. Zaten ilk sayfanın son paragrafında da hem çocukluğundan hem gençliğinden hem de günümüzden kendince birkaç şey söylüyor. Hı-hı. O dönemde yani nasıl kişiselleştirdiğini. Yani genel bir tanım yerine kişisel bir bilimden çıkarak. Ama bunu yaparken metin içerisinde tam tek bir yerde değil, bu klasik anlamdaki şeyleri de aslında sinyallerini veriyor nasıl algılandığını. Ki aslında bu kişiselleştirilmiş halini söylüyor işte. İşte The Logic of Underdevelopment, Expanded Theories of Conspiracy, Necessity of Developing Nation. Hı-hı. Hı-hı. Her ne kadar bunları bu kişisel başlığı altında sunsa da aslında bunlar zaten bu... geleneksel anlamda entelektüellerin aydınlanmaya hatta söylüyorum. Ortak bir şeyi, noktası ki bunu zaten Türkiye tarihinden de çok benzer bir yapıda görüyoruz. Ondan şeyi nasıl... Bir de çok kısa özet geçeyim ben. İlk önce metindeki aktörleri tanımlamaya çalışıyoruz. Çünkü İlhan'ın da söylediği bir defans ve olumlu bir şey olduğu için aslında bu hani yozlaşmış entelektüelin kim olduğunu ve bunu nasıl başlangıçta tanımladığını yapmaya çalışıyoruz şu an olarak. Kalbi zaten ikinci sayfada bunu, ikinci sayfanın ikinci paragrafının sonunda kendisi soruyor diyor. So what then motivates this? My own seem the perverse quest to defend a figure that has so distorted public life. Hı-hı. Yani bu bir olumsuzluk var zaten şeyde, bu şey kamusal hayatta veya toplumsal hayatta geleneksel bir şeyin, entelektüeli. Ve beni aslında iten nedir diyor. Diğeri kendi kendisine de soruyor bu açıklamadan sonra. Zaten ilk başta da bu yozlaşmış entelektüel lafını ilk kullandığı 2007'deki bir konuşmasından çıkarak söylüyor değil mi? Bu ilk hani söylediğimde bana karşı çıkılmasının nedeni de bu iki tane olumluyla olumsuz, yani entelektüel hep olumlu düşünmemiz, yozlaşmışı kötü bir sanki bir şeymiş gibi düşündüğümüzde bunun ikisinin birleşmesinin aslında rahatsızlık vermesi de onun için bir potansiyel taşıyor sanki. Yani bu yozlaşmış entelektüel dendiği anda hani aslında savunduğu şeye hem olumsuz bir şeyi savunduğunu ima ediyor Hani yozlaşmışı ben savunacağım diyor ama yozlaşmış kötü bir şey. Ama aynı zamanda bu olumsuzluğu savu yani orada bir gerginlik var sanki yozlaşmış olmakla onun savunması arasında. Nasıl bir bağlamdan konuşuyor yani onunla ilgili bir dönemiz var mı? Çünkü başında açık açık söylüyor yani ben İcip spesifik yani Mısır'a özgü bir şeyden bahsedeceğim ama bu her yer içinde anlamlı olabilir umarım vesaire diye bir şey diyor. Yani şu anda konuşurken onun Mısır'da biz bunun neye işaret ettiğini biliyor muyuz? Onun üzerinden mi konuşuyor yoksa bilmediğim sadece bize aa evet öyle dedirtecek bir şey var mı yani burada? Ya benim de okumar yaparken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri olarak aklımda kalan nokta hani madem Mısır bağlamı üzerinden konuşuyor bizim Mısır bağlamına dair ki Mısır bağlamı son 60 yılı. Buna dair ne kadar bize bilgi veriyor? Evet. Hani tabii görsellerle desteklenmesi de aslında bu yazıda bence o da bir işaret. Mesela hani Mısır'dan görseller özellikle yazının ilk yarısında kullanılıyor ve hani orada görsel olarak desteklenen şey de hani Mısır'la ilişkin olduğunu söylüyor ama ben de emin değilim Mısır'da ne kadar özgü bir şeyden bahsediyor. Çünkü kendisinin bir aslında Mısır'la ilişkisi, yani ilk cümlede söylüyor. Mısır'ın entelektüel tarihiyle ilgili. Yani böyle bir tartışma biliyor musunuz? Bunun ortaya attığı bir kavram olarak mı corrupted collection kavramını tartışıyoruz? Ha onun attığı şeklinde kavramı tartışıyoruz. Ama tabii evet. Bunu biliyormuş gibi tartışıyoruz. Biliyormuşuz. Yani onun şey anlamda diyorsun bu tartışmanın orada spesifik olarak bir tarihi var mı anlamında? Hayır yani biz neyi tartışıyoruz demeyi anlamaya çalışıyorum. Ha. Çünkü kendisi de burada açık açık diyor ki yani burada yani ben diyor, spesifik bir şey söylemiyorum ama umarım böyle bir hava yaratmışımdır ben bahsettiğime dair bir şey diyor. Evet, evet. Yani yaratıyor havayı da size evet. Göre biz de anlıyoruz hepimiz. Şu anda aynı şey konuşuyoruz değil mi? Aynı şeyi konuşuyor muyuz emin hani bence çok öyle bir hava yarattı yani. Öyle bir hava yaratıyor ama sanki ama evet. Bağlamı da set ediyor mesela işte Egypt's now failing middle class take the claim with the national power diye. Arada böyle hani arada böyle bir takım hikayeler anlatıyor. Yani kendi çocukluk hikayesi gibi böyle bir paragraflı. Hani anne belki spesifik, ha, spesifik bir şeyden bahsediyorum ama yine de hani kendince çıkarımsamalar hani veya diğer yerlere dair bir şey çıkartılabilir derken ki bu noktalardan hani ben çıkart ve Türkiye ile mesela bir paralellik kurabiliyorum veya farklı bir işte 20. yüzyılda kurulmuş 3. dünya ulus devletindeki bir bağlamla bu yönden eşleştirilebilir. O adamın dediği ben Mısır üzerine bir şey söylüyorum ama hani Mısır'ın tarihsel gelişimini başka ülkelerle, ulus devletlerle paralellik gösteriyor. Çünkü çıkarımsama yapabilir o herhalde okuyucu veya dinleyici kimse. Ama ben burada Burak'ın metninde de olduğu gibi arada kaymalar oluyor. Bir yandan böyle bir gidiyoruz böyle evet son 60 yılın Mısır'ındayız. Sonra birden onun böyle güncel sanatın merkezi ve kurumları ile ilgili yaptığı yorumların içinde buluyoruz kendimizi. Sonra bir şekilde onu yine Mısır'a bağlıyor bir miktar. Ama böyle bazen de şeyle... Kaynar çoğu bağlıyorsan bir yerde. Güncel sanat hegemonyası ile ilgili de konuşuyor, oluveriyor birden. Yani ve onu domine eden kurumlara geçiyor. O geçişler çok nereden nereye geçtik? Öbüründen örnek veriyorduk, nasıl buna geldik? Oluyor. Örnek veriyor mu? Neyden? Güncel sanat bağlamı yani herhangi bir örnekten çünkü örnek Mısır'dan vermek spesifikleştirmek ya. Ne diyor biliyor Mısır'dan da veriyor. Mesela neyi örnek olarak aldınız? Benim mesela ilk neredeyse hiç isim geçmemesi, referans verilmemesi öyle bir şey dikkatimi çekmişti. Bir yerde sonra buldum. Sonunda daha bitiremediğim için başka var mı bilemedim. Ama hep böyle havada bir şeyden bahsediliyor geliyor bana. Yani spesifik durum mesela ne var Mısır'a özgü? Hani belki o işte national bilmem ne falan filan biz kendi hafızamız üzerinden belki Mısır'da öyleymiş gibi düşünüp bir şeyler buluyoruz belki orada. Yani verdiği bir örnek somut ne var bu metinde? Yani var olan şu şey var. Replication of disfigure yani hemen ikinci sayfada işte. This is the figure who has deeply implicated in the replication of totalitarian ideas and in the support of an order that, to say the least, has failed to uphold any of its promises. Yani bana da çok her ne kadar başlangıçta üstüne vura vura Mısır bağlamı üzerinden konuşacağım dese de çok Mısır bağlamından ziyade bir sanki hani işte ulus devlet ve entelektüel aydınlanma sanki bu yine genel kavramlar üzerinden bir şey kuruyor gibi daha çok geldi. Sırf ulus devlet de değil bir yandan. İşte herhangi bir knowledge production'a da sonra onu daha da genişletiyor. Yani şey bilgi üreten herkes bir şekilde şurada this is the fate of all those who attempt to produce a field of knowledge. Sondan bir örnek falan gibi. Ay, numara yok burada, pardon, söyleyemiyorum. Şey, alttaki dair nerede? Bilgi ürettiğini iddia eden, bir pozisyon aldığını söyle. Yani aslında ilk paragrafta peki, tamam, böyle bir şey diyor. Tanıdık knowledge production. Evet. Tanıdık neden bahsettiğini. Tamam. Peki neden böyle bir fate'i varmış bu knowledge producer'ın, herkesin corrupt intellectual olmak için? Onunla ilgili bir done var mı bahsettiği bir şey? Evet. Yani, ha, tanıdık bu kelimeyi biz. Knowledge production, tamam. Knowledge production zaten herkes bir corrupt intellectual olmak zaten fate'idir onun diyor. E tamam da niye böyle? Hı-hı. Tanıdık bir kelimeyi. Ha tamam yani. Genel olarak ben yani spesifik şeyler aralarda var ama bence genel olarak sanki bir şeyleri bildiğimizi farz ettiğini ben de düşünüyorum. Hani çünkü tam neden, mesela ilk başa evet. bakarsak hani ilk önce çok çok belirli bir şey söylüyor. Hani Mısır'ın son 60 seneki tarihinde gelenekler tarihe bakarak bir fenomen diyor. Hani bir kere bahsettiği şey sanki bir kimlik ya da bir biçim değil. Hani bir fenomen diyor. Hani bir durumdan bahsedeceğim diyor. Ondan sonra da ilişkiler arasında hani bir şeyle reflection kelimesini kullanması bence önemli. Hani bir sonuca varmayacağım, belli düşünceleri size aktaracağım gibi kendi düşüncelerimi. Estetikle hani çevresi ve kültürel pratik arasındaki ilişkiler bir, hani bunu söylersek. İkincisi de sanat kurumları diyor ve sanat kelimesini de aslında bence burada kullanması önemli. Sanat kurumu ve onları normalize eden tendansları arasındaki ilişki diyor. İki tane şeyden bahsediyor. Mesela entelektüel kelimesi çok daha geniş bir kelime o anlamda. Hani buradaki bahsettiği o ilişkilerden çok daha genel. Onun için o kaymalar oluyor. Yani tanıdığımız bir şey hakkında ve çok mütevazı bir yaklaşımla sanki. Yani ben bunun hakkındaki düşüncelerimi yazacağım, bir eser yazacağım dedikten sonra bir kayma bence oluyor. Onun için o doneler de kayboluyor sanki. Hani donelerle başlıyoruz ama donelerin ondan sonra olmadığını fark ediyoruz. Ya bu arada izin az önce hani söylediği konu farklı yerleri de gören hani başlık demesine bir atfen şöyle bir cümle burada benim dikkatimi çekiyor ikinci sayfada. Sağlık kolunu üstten üçüncü satır. Adam zaten şurada şöyle bir şey diyor. A recuperation of the corrupt intellectual serves as an entry point for engaging and hopefully refining the terms of the aforementioned dichotomies falan. Zaten hani bunu bir tartışmaya başlangıç noktası olarak alıyor bu entelektüel kavramına. Hı hı. Tam derdi o entelektüel değil, onun üzerinden bu işte kültür sanat, kültür veya bilgi üretilme dair bir şeyler söylemek gibi geliyor bana. Peki entelektüel kavramıyla yozlaşmış entelektüel kavram arasında Yok yani şey yozlaşmış entelektüel kavram. Ha işte ama mesela hani o hani bazen arasında bir fark yokmuş gibi ve genel olarak kullanıyor. Sanki hani entelektüel kavramıyla yozlaşmış evlendiriyor ve hani onların arasında neden o evlilik oluyor ve neden hani entelektüel yozlaşmış entelektüel arasındaki fark nedir? O ya zaten hani şu anda bana açıkçası veya literatürde genel olarak entelektüel kavramı olumsuz bir çağrışım yapar hani. Ki direkt bu aydınlanmacı bildiğimiz entelektüel şeyle geçer. Hı. Hani her şeyi bilen eden, hı, işte ulusa dair çıkarım zamanları yapar. Kültür sanata dair yazılar üretir, işte kritik yapar, hatta beste bile yapar, yeri gelir falan. Her şeyden, bizim de Cumhuriyet aydınlarımız vardır ya, her şeyden parça parça eder ama ortaya baktığında hiçbir şey yoktur yaptı. Bu benim için zaten entelektüellik, direkt entelektüel geçti, olumsuz bir çağrışım yapıyor. Eğer bunu tamam, nasıl diyeyim, daha net olarak bağlamsallaştırmamışsa. Ve bu bağlamı da yaratan kurumsallıkla da ilişkilendiriyor bu kavramı. Hani bu ilk başındaki o cümleye ben hani affedersiniz takıldım ama hani orada sanat kurumlarının ve normalleştirmesinin hali. Yani hani bu entelektüeller ve burada kullandığı kelimeni hani estetik ve çevresiyle olan ilişki arasında sanki bir şeyler oluyor. Yani hani bağımsız anlamıyla bir yozlaşmış entelektüel tek başına var olan bir şey değil sanki. Tabii tabii. Etrafı, tüm o bir sistemle birlikte alıyor. Sistemle birlikte. Zaten bağlam tam devamındaki cümlede söylüyor aslında. Demin okuduğu cümlenin devamında. Yani zaten bunu daha sonradan İşte bu yozlaşmış entelektüel normal klasik kurumlar yapısından çıkartarak hani tartışmanın sonlarına doğru aslında bu yozlaşmış entelektüel üzerinden bir tartışma yürütürken bu kurumların da dönüşümüne işaret ediyor bir yandan. Onu da şundan zaten anlıyorum. Ben şu şundan çıkarımsamayı yaptım. Sayfalar da yazmıyor herhalde de şu resmin olduğu şuradaki bir paragraf. Hani trans, meta, intern, post-nationalist institutions işte bu kurumlar da aslında değişirken bir yandan entelektüel, yozlaşmış entelektüelin, olaya klasik gelenek, entelektüelin kendisini tartışırken o figürü bir yandan da aslında kurumları tartışıyor ki bana da zaten ana derdi öbürü bu. Daha bir yapısal bir değişikliği tartışmak istemesi gibi geliyor. Ama dediğim gibi ben bu tartışmaları niyetleri anlıyorum ama ben tamamıyla bunları aklımda oturtamadım. Hani net bir şey yapmıyor. Şuradan şuraya geldi. Şöyle gitti gibi söylüyor. Tam ayakları yere versen hale gelmedi. Ben aslında bütün belki konuşurken aklımın arkasında olan ve olması belki devam edecek, belki konuşmanın sonunda bulabilirsen kendisiyle yozlaşmış entelektüelin arasındaki ilişki nedir? Yani hani sadece yozlaşmış entelektüeli anlatma anlamında değil ama hani sonuç olarak üretim yapan ya da yazan biri olarak hani bütün bu dediklerinin arasında kendi yaptığını nasıl konumlandırıyor? Hani bu entelektüel bir yazı oldu, hani aşikar ve bu entelektüel bir üretim. Hani kendi yaptığıyla acaba bu kendi yaptığı mesela yozlaşmış entelektüelin bir performans hali mi? Pardon bir geçmeden, az önce senin söylediğin şeyi ben anlamadım. O tek paragraflık cümlede ne diyor? Yani aslında burada derdi salt, yani yozlaşmış entelektüel kendisini tartışmak değil. Ha. Daha işte Merve'nin gibi biraz daha kurumlar gibi yapısal dönüşüm aslında onun üzerinden ele almak gibi geliyor. Ki bunu da işte bu işte transmeta veya farklar şeyin geleneksel entelektüel içerisindeki konumlandığı yapıda, konumlandığı yapının değişmesi bugün yeni kurumların falan veya kurumların farklı işlemesini aslında getirmek istiyor diye ben anladım. Ben de şey gibi anlıyorum, yani bu yozlaşmış entelektüel hep en iyi bildiğini, en doğruyu yaptığını düşünüyor ve halk adına konuşan bir pozisyon alıyor. Ama aslında yaptığı her zaman kendisinin de enstrümantalize ettiği, araçsallaştırıldığı başka bir projenin parçası oluyor ve o normalleşme ve kendi ötesindeki bir takım ulus devlet gibi projelerin sadece oluşmasındaki süreçlerin parçası haline gelen biri oluyor gibi çok sadeleştirilmiş. Kesinlikle. Bence dediğinin aslında formülleştirilmiş biçim bu hani kendi hayatında kişisel deneyiminde olan belki yozlaşmış entelektüele geri dönerse. Çünkü mesela ben okurken o acaba gerçek bir karakter mi diye emin olamadım. Hani çünkü hani çocuk hani orada diyor ya ne yazık ki bir kere tanıdığım diyor. Orada zaten bu yozlaşmış entelektüelle hani kendinden iten bir ilişkisi olduğunu anlıyoruz. Ne yazık ki yakından tanıdığım ve zaman içerisinde daha da yakından tanıdığım biri diyor bu. Ama mesela meslekte şeydi hani onlar anlamında bir şey söylemiyordu bu ne şekilde tanıdığını ve kendi kişiselleştirmesi işte çocukluğu, gençliği gibi çok kısa geçmemiş. Yani çok kısa geçmemiş. Tam da o yüzden şeyden emin olamadım. Yani bu gerçekten var olan biri mi yoksa bu figürle olan ilişkisi mi? Hani bu bence figürle olan ilişkisi mi? Olabilir yani. Doğum ne demek? Lanetlenmiş. Doğum. Bir de şey diyor, bu figür diyoruz ya, the corrupt intellectual is an illusive figure diyor. Ondan sonra onun maybe what I have been labeling a figure so far doesn't refer to any specific position, role or actual individual, but rather a shared sensibility that runs deep within an identified period or context. Yani bu figure dediğim şey de sadece bir sensibility diyor. Bu context tarafından belirlenen bir sensibility olarak tanımlıyor sonra bu. Corrupt intellectual diye aslında bir insan figure gibi kafamızda oluşturduğu şeyi bir Duyarlılık mı? Hassasiyet olarak sanki. Ben hatta şöyle de düşündüm ikinci, üçüncü okumamda. Hani acaba bu bir paragrafta verdiği hani hayatı içindeki evreler, hani yozlaşmış entelektüel olan kişi ya da durumla olan ilişkisi, acaba bütün metindeki ilişki de aynı şekilde mi değişiyor? Hani gençliğimde böyle düşünüyordum, sonra böyle düşündüm, sonra böyle bir ilişki kurdum. Acaba bütün metinde de öyle bir ilişki değişikliği söz konusu olabilir mi? Hani nasıl biriyle hani ilk izlenim, ikinci izlenim farklıdır? Ya aynı şekilde acaba kendi izleniminin değişmesi hani zamansal, yani kronolojik zamanla ilişkili gibi söyleyerek. Ama çünkü yani... çok enteresan bir şey. Hani metnin diğer hiçbir yerinde bu kadar kişisel, kendi çocukluğu ya da başka bir şey yok. Hani mesela ben şey de sormak istiyorum. Hani herhangi bir yazarla ilgili ya da kişisel üretimiyle ilgili bir ipucu alıyor muyuz burada? Yani bir Mısır'la ilgisi olduğunu biliyoruz ama Mısırlıyım diyor mu? Mesela ona da şu anda tekrar bakıyorum ama hani ne, kim olduğuyla ilgili hiçbir ipucu vermeden aslında bunları söylüyor. Yani benim durumum budur. Hani ben bunu yapıyorum hiçbir zaman demiyor. Ama entelektüel üretim yaparken entelektüel üretimden bahsediyor bir de. Hani aslında kendisinin de havada kalma kurumu var. Yani biraz mesafe ama alıyor aynı zamanda gibi geliyor bu işte. Birisini affederek kendi dışında birisi öteki. Zaten hani bu da o klasik anlamda dedi ki bu yozlaşmış entelektüel de önce bir genel yapısını falan veriyor bir şekilde metin içerisinde. Sonra buna daha bir alternatif koyacak ortaya. Çünkü kavramı değiştirsin ki sahiplenebilsin. En sona baktığımızda zaten hani burada hep dışarıdan bakarken o entelektüel kavramına our recuperation falan diye hani sondaki çıkarımsamalar artık hepsini de kendine dahil ediyor. Başta mesafe alırken artık o kavramı dönüştürmüş ve sahiplenmeye başlıyor ama o arada ben bana somut olarak bir şey ifade etmiyor. Nasıl sahiplenmeye başladı, nasıl kırdı çok fazla. Hani fikri olan var mı? Hani nasıl mesela başta şöyle derken daha sonra bunu bu şekilde sahiplenmeye başladı. Şimdi sen söylerken fark ettim. Sondan dördüncü, üçüncü ve ikinci paragraf hepsinin cümlesi recuperation kelimesi kullanılıyor. Yani. This our diyor ondan sonra. Ben de, recuperation. Çünkü kendine gelme. Yeniden şey değer kullanılıyor. Hastalıktan iyileşmek gibi bir de. Ya da mesela. Tedavire sokma. Evet. Yani hani bir şeyin şey yapılması. İşte o problemli kavramı sanki düzeltiyormuş gibi evet. Daha nasıl anlaşılacak noktaya getiriyor ki artık iyileşti diyor ve recuperation diye bahsedebiliyor. Evet. Ya orada bir şey yaptı ki sonunda sahiplenildi. Evet yaptı ama yaptığı şey işte ben bilemiyorum tam. Peki bu şeyi sor, çok basit bir soru soracağım ama bu hani kendisine bir mesafe koyuyor dedin hani ya da kendini bir şekilde uzakta konumlandırıyor. Yozlaşmış entelektüel. Yozlaşmış ve bunun nerelerde kendini? Değil mi? Şöyle diyor. For even the text you are reading now is proud to be deeply polemical and ultimately remains in the service of the dialectical process that it refutes. İkinci sayfanın. Evet. Orada bayağı ortaya koyuyor aslında yani. Sonra da şeyden bahsediyor. Bu tartışma aslında institutional transition ile ilgili bir zamanda hani benim işte devreye sokacağım ve yeni modellerin eskilerin yerine geçmeye çalıştığı ve sınandığı bir dönemde hani bu tartışmayı başlatıyorum diyor. Dolayısıyla mesafesi ne nasıl o kadar mesafede olmadığını evet, kendisi itiraf ediyor. Ve corrupt intellectual'ın bu yeni institutional model içerisinde yeri yok diyor. Tarihsel evet. Bağlamaktan evet. Sonra olmadığı anlayacakmış diyor. Peki. Bir de ilk girişin sonu artık girişin sonu başlıklar gelecek ya. The crowd walks down the street diyor. Mesela ondan önce şuradan başlayarak you the reader informed by vantage points, agendas and interests diyor. Orada evet dümdüz şeye konuşuyor. İzleyiciye, okuyucuya konuşuyor. Informed diyor hani nerede? Evet ama orada hani bir şey var. Okuyucusunun kim olduğunun da ipucunu veriyor. Hani sen bir okuyucu olarak hani masum olarak bunu okumuyorsun. Belli bakış açıları ve ilgi alanları ve ajandalar. Yani belki bu çok bildiğimiz bir şey söylüyor ama onu söyleme biçiminden dolayı biz bir kere çekince yaşıyoruz. Ben hakikaten bütün bu bildiğimi ve ettiğimi bu metne projekte ediyor muyum diye. Hani bence orada bir kendine hani bir an böyle bir dürterek şey yapıyor. Bizi daha zayıflatmak belki yanlış kelime ama bir şey yapıyor bize. Yani şu anda şey yapamıyorum. Ya o bağlamla ilgili ilişkiye belki geri dönüyor. Hep böyle bağlama çok dikkat çekiyor ya aslında bu şeyle yozlaşmış entelektüel ilişkisi de hep o bağlamla kurulan ilişkiyi renegoşiyet ederek dönüşen bir şey. Burada da böyle bizim kendi bağlanmamız yani neticede pozisyon, bağlam birden senin kendi gerçekliğinle ilgili seni uyarıyor. Ve orada çok basit bir şekilde aslında sana hitap ederek bunu yapıyor. Yani zaten hani bahsettiği şeyleri orada bence çok hani basit bir araç o ama gerçekten okurken birdenbire hani ürpermek deyip de hani bir an bir uyandırıyor bizi. Hani sen de aslında bir sürü şeyi bu metne ve bu anlattığım şeye getiriyorsun diyerek. Peki yozlaşmış entelektüelin tanımlamaya çalışırsak? Tamam, ben de onu diyecektim. Şimdi ondan önce şeyi düşünüyordum. Acaba başlıklar üzerinden baksak nasıl bir yapı izliyor mesela? Hı-hı. İlk başlık var. Onun altında genel olarak ne anlattığını söyleyebiliriz. İkincisi var ki o da zaten the specificity of the corrupt intellectual. En açıklama beklenilen yer. Sonra conflict and aesthetics. Value and negotiation. Hani bunlar altında neler dediğini belki birkaç cümleyle kendimizce söylemeye çalışsak daha mı derli toplu olmuş olur bu başta bu kavramı alıp da yozlaşmış entelektüel yolu nasıl çevirdiğini. Belki biraz anlamamıza yardımcı olabilir. O zaman önce girişten başlayalım istersen. Hani ana başlık altında mı yoksa direkt birinci başlıktan mı başlayalım? Yani giriş zaten benimle yani konuştuk işte. Bence çok bir şey yok orada dikkat çekip. Sadece giriş yapacağını söylüyor. Mısır bağlamı olacağını söylüyor. Kişiselleştirdiğini söylüyor. Yani onun dışında zaten konuya dair daha konuşmaya başlamıyor. Zaten onun sonunda, yani girişin sonunda sorular sorarak hani giriş yapıyor. Ondan sonraki başlıkta da kalabalıkla ilişkilendiriyor. Evet. Çünkü bir kendisi var. Yine belki o ilk benim karakter soruma ben geri dönüyorum kafamda. Hani yozlaşmış entelektüel var, kendisi var. Bir de kalabalık var. Kurumlar da var. Pardon, kurumları da söyledik. Bu kalabalık onun içinde ifade ediyor. O kalabalık kim? Ve evet, kalabalık ve kurumlardan herhalde bahsediyor yine burada. Ben bir şey nereden çıktığını bilmiyorum ama yozlaşmış entelektüel karşısında kalabalık olarak aldım. Yozlaşmış entelektüeli birazcık ulus devlet projesiyle ilişkilendiren veya onun da artı çıktığı bir şeymiş gibi. Genel olarak ne konuşuyoruz bunun adına ama? Yok orada. Kalabalığı da birazcık daha kendi kendine oluşmuş ama bir arada olmaları onlara bir anlam veren ve bir arada olmaları aynı zamanda karşı oldukları şeyi de meşrulaştıran ve kendisini meşrulaştıran, sırf bir arada olmaktan meşrulaştıran bir şey varmış gibi gelen tanımlar. Şeyde bu belki şu hani şu struggling'le başlayan yerde hani her zaman öteki olması kalabalığın hem devlet gücü hem karşı çıkmanın da ikisine de başkalığı var diyor. Ondan sonra aynı zamanda ikisinin de var olmasının ve kendini meşru kılmasının da yöntemi bu kalabalık. Ondan sonra paragrafın devamında da yine devlete ve aynı zamanda da karşı çıkan figürlerin karşısında durması ama aynı zamanda de hem devletin hem karşı çıkanların da kalabalık hakkında konuşuyor kendini zannetmesi. Yani aslında tabii bir de şey de var, bu iki şey de aynı, hani bir kalabalık ve kalabalık hakkında bir şey temsil ettiğini düşünen iki tane farklı ünite ama iki ünitenin de aslında kalabalıkla ilişki kuramaması. Bir de yani belki Türkiye'ye en çok benim kafamda yaklaştığı yerlerden biri bu son cümlede şey diyor. The ways in which engineered cultural spaces today evoke the crowd for their own purposes. Yani burada işte bir sosyal mühendislik olayına giriyor. Ve aslında kaçınılmaz olarak bu yozlaşmış entelektüelin öyle ya da böyle bir sosyal mühendislik projesinin içinde yer alıyor olması ve işte o hep birileri adına konuşuyor, birilerini tahayyül ediyor ama o insanların, o kalabalığın kendi için tahayyülüyle onun tahayyülünü kesiştiğini zannediyor ama onlar kesişmiyorlar aslında. Bir de burada peki şey gibi geliyor mu biraz sokaklarla bu mediated space'leri işte müzelerdeki karşı karşıya konumlandırıyor mu gibi. Şu Saskun'daki The Forum of Dance diye başlayan bir yere baktığımızda yani bu sokaklar kalabalık ve bu artık yavaş yavaş şeyin de işte bu müze gibi yerleri kurumları da konuya dahil etmeye başlıyor gibi. Entelektüel, kalabalık, craft var falan. Bunları tartışıyor. Burada artık işte müzik veya bunların kullanımı bana yavaş yavaş devreye giriyor gibi geliyor. Daha ileride de zaten bu konuyu direkt kültürel alana kaydırıyor. Evet. Peki burada ben aslında oradaki şeyi çok iyi anlamadım. Kurumlarla marka, hani müze ve marketplace lafını burada çok spesifik olarak kullanıyor ama daha önce hani kurumlar olarak bahsettiği genel bir şey var. Buradaki o tam olarak o kelimeleri neye refer ederek kullanıyor? Yani nerede kullanıyorlar? Bu şey Museum ve Marketplace, bu şey sayfasında yine, şu dans edenlerin olduğu. Tamam. Hani şey diyor ya, bu sembolik kültür kapitali toplanıyor ve ondan sonra değere dönüşüyor. Hem müzenin hem piyasanın şeyi. Yani hani piyasa ve değer gibi şeyler aslında ilk hani burada beliriyor. Çünkü yazının ilk başında çok daha genel olarak kurumlardan ve sanattan bahsederken burada aslında çok daha belirli bir noktaya değiniyor. Ve ondan sonra bu nokta sanki bu noktadaki duruşla değişiyor. Yani bunların bu alana karşı da biraz olumsuz bir şey, ben öncelikle zaten bir izlenim, his alıyorum buradan. Bunda hani mesela Mısır bağlamında bu adamı konuştum şimdi, hani düşünüyoruz, arka planda var. Şimdi bu... Bir de belki şeyi söylemek lazım aslında, çok affedersin lafını öğretmenim. Mısır deyince biz ister istemez yani buradan hani bir tabi metni olarak almaya çalışıyoruz ama Mısır dediği için de Mısır'ı Mısır olarak düşünmek zorundayız. Hani bu metin Mısır Arap Baharı'ndan önce olduğu için de kaçınılmaz olarak bir şey var. Hani bahsettiğim Mısır aslında bizim şu anda Mısır deyince aklımıza gelen Tahrir Meydanı olan... Ondan önce mi yazılmış? Ondan bu tabi bu şeyde yazıldı. 2008'de yazıldı. İlk halinin yazımı 2009 pardon 2009 başı gibi. Bu da 2010. Bu da 2010 yani hani bu onun için. Ya Mısır bağlamında çok spesifik bir şey söylemedim. Ben Mısır tarihi üzerinden düşünmekten bir şey söylemiyor bu metin. Yani neyi konuşmaya çalışıyoruz gerçekten yani. Hasan Kağan yazmış, E-Flux Journal'da çıkmış ve neyi tartışıyor? Allah aşkına ne diyorsun yani? Ben kesinlikle sana katılıyorum. Neden okumamızın, yani benim için enteresan olan burada inanılmaz performatif bir şey yapıyor. Yani ben hani neden seçtim ya da neden okumak istediğimi söylersem hani bana bayağı böyle bir hani şey dansöz gibi hani bir kıvraklıkla bir şeyler yapıyor. Böyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum seçmeyi. Evet, yani o, bir sanki bir şeymiş hayır, gibi. Ama yani... işte o dediği şeylerin hani yani kesinlikle hani bu hani harika bir metin ve bu harika metni hani biz inanalım okuyalım anlayalım anlamında değil de daha çok şey perspektifinden hani bir o bir şeyleri durmadan kendi kafasına değiştiriyor ve metin olarak da zayıf bir metin. Çünkü kendi dediğini tutarlı olarak takip edemiyoruz. Tamam, onun için deneme, deneme evet. Olarak vesaire olabilir ama biz sanki böyle sanki böyle bir corrupt intellectual şeyi diskuru yaratmış ve çok ya, iyi ortaya koymuş da sanki bunun üzerinden evet ya diye bir şey konuşuyor. Biliyormuş gibi. Yok biz öyle yaptığımız düşünmüyoruz. Sen kendi adına konuş yani. Evet sen. Yani çünkü onun için diyorum ben yani ben... bir şey kurduğum zaman anlamaya çalışıyorum. Ben buradan kendi böyle bir ilişki kuramıyorum mesela. O zaman da hani şey diyebiliyorum yani. Ha, onu anladın iyi oldu tamam. Hayır bu herkes kendi lose ilişkileri üzerinden konuşuyor. Hayır lose ilişkiler de değil de benim hani bu sorularla belki kendi kafamda yönlendirmeye çalıştım. Hani mesela yozlaşmış entelektüel kim dediğimde ben ya da bu metindeki aktörler kim dediğimde aslında o aktörlerin yerinde durmadığı ve aslında kendinin aktörlerle ilişkisinin değiştiği üzerinden metnin mekanizmalarını anlamak. Yani çünkü bence orada bir kıvrak bir şeyler yapıyor. Ama hani bu iyi anlamda kıvrak değil de hani o mesela yozlaşmış entelektüel bence her yerden yozlaşmış entelektüel değil metinde. Ve bir defans diyor bu. Hani mesela şey düşünelim en başlıklı en basit şey bu metin hakkındaki yozlaşmış entelektüelin savunması. Tamam yani bu yozlaşmış entelektüel sanki seviyoruz. Bir yozlaşmış entelektüel var ve bunu ben savunacağım. Ama halbuki bahsettiği şey aynı şey değil metin içerisinde. Okay. Onun için yoz, hani savunma metni dediğinde hani bir argüman vardır ya hani işte bu budur, bu budur, bu yüzden iyidir vesaire vesaire. Burada onu arıyoruz ve o yüzden hani bu şeyleri başı mesela İhan dediği o yüzden bence başlıklar altında anlamaya çalışalım diyor. Ama aslında başlıklar altında aynı şey durmuyor. Yani her başlığın altında aslında belki farklı bir şey yapıyor. Ne söylüyor hani o başlığı söylüyor. Daha sonra hani daha büyük parçalar olursa bunların hani ne şekilde ilişkilendi ve ilişkilenmediği daha net ortaya çıkabilir. Yani benim başındaki açıklama ters köşeye yatırıyor. Mısır spesifik bağlamında bir şeyler evet. söylüyor. Evet. Mısır'daki birisi bundan yani bir şey anlıyor. Onun dışında ama benim de genel olarak bundan bir ilişki kurabilmem gerekiyor. Arasında evet bildiğim ki popüler kelimeler var. Institution var, knowledge production var, işte markets var, bilmem ne var falan. Ben de bunlarla böyle bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Ama yani Mısırlı bir şey üzerinden şey yapıyoruz. Bir kere İngilizce yazılmış. Birinci elden bir metin. Yani onu çıkarsa, o iddiasını çıkarsa Mısır bağlı, spesifik bağlama üzerinden bir şey. Yani İngilizce, böyle bir İngilizceyi privileged Mısır okulunda, Amerikan okulunda okumuş bir Mısırlı'nın yazdığı privileged bir şeyi okuma yazma bilmeyen bir Mısırlı nasıl okuyacak? Dolayısıyla bu metin kimin için yazılmış diye benim kafam karışıyor yani. Ama onu Mısır, da başını sağlayalım. Mısır'ı sen niye o kadar burada yani Mısır? Bence Mısır'ı nasıl farklı okumak başında çok diyor, güzel. Ben Mısır bağlamında bilmem ne bir şeyler yazacağım. Başka birisi için bunlar böyle şey gelebilir ama eminim sense yapacaktır diyor. Ama bence orada İngilizce seviyesinden değil de ben mesela şeyden girerim. Anlaşılmazlığı var, metne hakim olan bir anlaşılmazlık var. Bence bunu hepimiz yaşadık. Hani ben bu metni hani 4 senedir farklı noktalarda okudum. Ben hala tam olarak anladığımı düşünmüyorum. Ve hani hepimiz bir şekilde okuyucuyuz. Hani normal şeylerimizi tabii böyle eğitimde şuydu buydu ve dil açısından hepimiz eşitlerse de tamam, bu anlaşılmazlık mesela üzerinden bence izleyici kitlesi ilgili bir şey söyleyebiliriz. Hani coğrafi olarak eğitim seviyesinden çok benim için hani enteresan olan hani anlaşılmazlık üzerine kurulmuş bir metin bence. Ve hani tamamen bu eliyle bu kulağını tutup ondan sonra sırtını dönüp sonra yüzünü dönüp gülümseyip sonra hani öyle şeyler var metinde ve onu belki birazcık şey yapabiliriz. Tamam, bu correct intellectual. Ha ya işte mesela öyle bir onu onun için hani başında da onu sordum hani bu yozlaşmış entelektüel acaba kendisinden mi bahsediyor? Hani kendini mi savunuyor mesela? Bunu bir öz savunma olarak okuyabilir miyiz? Hani yani çünkü tamamen anlaşılmaz ve ağır bir metin var elimizde ve başlığı da bir savunma diyor. E kimi savunuyorsun? Kendini mi savunuyorsun? Hani Hasan Berk de hakikaten kendi savunması bu. Yani kim, ben ve bunların hepsi Hasan'ın kim olduğunu bilmediğimizi farz ederek yapıyorum. Zaten o çok daha farklı bir şeye dönüşür ama hani mesela ilk baştaki ikinci paragrafta hani diyor ya bunu ben işte Dubai'deki şeyde konuşurken belli yorumlar yaptım diyor ve bazıları için sürprizi bu diyor. Bir kere burada direkt kendini şey olarak konuluyor. Ben hani şaşırtan bir adamım diyor. Hani ben bir şeyler söyledim, herkes hoşuna gitmedi. Bir kere orada bir zaten kendini konumlandırdı. Ben size şimdi bunlardan bahsedeceğim diyor. Ben şimdi güncel sanatla ilgili bahsediyordum bu konuşmamda. Orada çok önemli buldum ki yerel tarihten bahsetmeliyiz ve de bu yozlaşmış yani ahlaki olarak ki moral kelimesini ilk defa burada kullanılıyor. Hani yozlaşmakla ahlakı birleştiriyor. Yanlış anlamadıysam onu orada. Ve bu entelektüel bizi kurtaran şey olabilir diyor. Salvation bir kere zaten inanılmaz dini çağrışımları olan hani böyle bir şey peygamberlikle vesaire ilişkisi olan bir kelime. Hani burada bütün bu ağır kelimeleri entelektüel ve tabiri caizse dandirik bizim hani bu işte dandirik demeyi daha kısıtlı bir kitleye hitap eden şeylerimizle birleştirerek zaten çok büyük bir statement yaptım metnin ilk başında. Ondan sonra da bunu açmaya gidiyor. Yani ben bunu söyledim, siz de rahatsız oldunuz ama ben bunu da yine söyleyeceğim ve tekrar söyleyeceğim ve aklınıza gelene kadar söyleyeceğim gibi de bir tavrı var. Onun için mesela şeyi konuşabiliriz, hani böyle bir anlatıcı bize ne, yani bizde ne gibi mekanizmaları tanıtıyor. O belki enteresan olabilir. Tam bir metni sağlıklı ilgili özellikler olur. Ya hayır ama bu çok önemli çünkü hani bence bu metinde zaten ben bu arada senin tepkin benim bu metni ilk okuduğumdaki tepkim. Hani benimle dalga mı geçiyorsun sen? Hani. Yok yok öyle benimle dalga mı geçiyorsun? Bir şey var bence. Şey değil yok onu metni okumakla ilgili şey yok. Ama sadece ondan sonra bizim metni işlemeye girişimizde sanki böyle ha tamam okuduk hepimiz bitti okey. Hadi konuşuyoruz diye onun için sordum yani ben sen o cümleden ne anlıyorsun diye. Ben sonra çünkü o cümleden senin anladığın şey anlayabilmek için o mu değil mi bilmiyorum. Bir cümleyi 5 defa tekrar okudum yani. Sen bunu bu kadar çabuk anladığında ben nasıl anlayamıyorum daha ne kızıyorum yani. Yok, anlamak yani sadece yapısal değişiklik burada da şey. Ya sadece bir değişimle bir noktaya ben dikkat çektiğini düşündüm burada yapısal olarak. Kendisiyle birlikte çevresi de değişiyor bu şey yozlaşmış entelektüelin. Çünkü yozlaşmış entelektüelin bana göre belli bir yani bazı noktalarda belli şey koşulları da oturttu işte. Ulus devletleri işte sonra kitle kalabalıktır. Onlarla ilişkisini kurdu. Bazı yerlerde burada da şimdi artık yavaş yavaş zaten şey diyor. The figure of the corrupt intellectual is thus doomed to lose all relevance falan diye. Çevresiyle birlikte yine hani bu değişime. O kurumlarla olan. Kurumlarla olan şey. Diyor sonra o meta bilmem ne diye evet. Sağladıkları şeyi. O kurumlar bağlamında o kurumların kabul etmediği bir şey diyor. Ben öyle anladım mesela onu sonra. Surrounding demiyor yani. Bunun bu başından yaptığı kurum. Yani şey... Hani böyle... Ya işte mesela nationalist kurumlar, ulusalcı kurumlarla onunla belki ilişkilenirken burada işte post nationalist kurumların da gittikçe yavaşça yükseldiğini söylüyor. Yani dolayısıyla kurumlar da değişiyor şeyle birlikte, o figürle birlikte. Yani çok büyük bir çıkarımsa mı genelde yaptım ben. Yok ama bence şey burada çok önemli. Belli koordinatları çok da net belirlemediği için kendi yönüne çekmen kolay bir metin. Hani bir, o yüzden de ben söz lafını kullandım. Hani böyle ne tarafa çekerse o tarafa gider bir şey de var metnin. Çünkü onları tam hiçbir zaman böyle çapa atmasını sağlamıyor. Hani böyle bir durmuyor o kelimeler ve laflar. Onun için ikimizin sanki ve benim de aynı şekilde farklı anlamamız normal gibi geliyor. Çünkü hani bir hani netlik yok. Fokusta olmayan bir metine. Demin okuduğum cümleden ben birazcık devam edersem, bu çünkü ilk paragrafta bence zaten bütün metindeki şeyinin de birazcık karşısında şeyler söylüyor. Hani bir kere anekdotal başlıyor. Diyor ki ben böyle yorumlar yaptım, böyle karşılık verdi onun için. Hani bir kere gerek sanki bu metni yazmasının gereksinim duymasının nedeni de o aldığı tepkiler ve sanki bir cevap vermek gibi. Ve savunmada da o var ya, hani bir şey oldu, ben o şeye bir şey karşılık veriyorum. Orada diyor ki hani panelin çerçevesi ve aynı zamanda oradaki hani triumphalist note, hani oradaki böyle bir hani her şeyi yaptık ettik harikayız tadından dolayı ben bunu yaptım diyor. Yani hani capital ve financial exchange diyor orada. Hani bu oradaki paneli de öyle bitiriyor aslında bir noktada. Değil mi? Ben yanlış mı şey yapıyorum onu? Preemptive temposu. Bu etkinlik, hani ilk bahsettiği etkinliğiyle eleştiriyor. Recuperation kelimesinde myla kullanıyor burada. Ondan sonra son paragraflar, son demin dedik ya dismic recuperation, recuperation demek için. However, my recuperation of the corrupt intellectual was not intended. Yani ben oraya sinik bir cevap vermek istemedim. Aslında kendi kişisel deneyimimden çıkışla savunmak ve şey yapmak istedim. Anlatmak istedim diyor. Ha, birazcık bir elini yıkama durumu var. Orada. Vesile olduk hep beraber tadını çıkaralım bence. Fotoğraflar var ya. Hı-hı. Onlar böyle metinin içinde, ben onları bulup görmüyorum yani. Hani değil mi? Onları öyle şey random. Random değil de. Dekorasyon. Şey değil yani, değil mi? Hani figür bir değil yani. Bir. Yok. Burada bahsettiği bir şey değil yani. Yok. Onu ben anlamadım. Evet, o da aslında benim de düşündüğüm şey. Çünkü ilk halinde hiç mi görsel yoktu. İkinci halinde bu yayınlanmış halinde görseller var. Konuştuğu bağlamla siz onları hemen bağdaştırabiliyor musunuz? Altlarındaki yazılar, yani, altlarındaki yazılar, onlar daha da loose'laştırıyor şeyden. Yani ben öyle bir şey açıklayacağını bekliyorum. Hani bunun bu şekilde genel olarak tasvirliği olması bu tip bir aydının. Hı-hı. Hani bir tane Mısırlı birisi buna baktığında bu aydının kim olduğunu şey yaparak istiyor. Ama hayır, bu E-Flux Journal'da yayınlanıyor yani. Hı-hı. Buradaki entelektüelleri kim nereden biliyor? Mısır'daki herhangi birisi bununla ne ilişki kuruyor yani? Hı-hı. Peki o zaman senin soruna tekrar geri dönersek, hani bu bahsettiğim yani Mısır diye, hani aslında hakikaten belki dilinin pelesengi olan bir şeyden bahsediyor. Onun Mısır'ı hangi Mısır? Ve hangi, yani Mısır'la ilgili bize verdiği şeyler nedir? Data nedir? Allah bir yani son 60 Mısır'da. Yıl diyor ilk başta, tamam. Hı-hı, hani tamam. Bir kere tarihsel olarak bizi bir yere belirtelim. Hani bahsettiğim her şey son 60 yıl diyor. Ondan sonra ve Mısır'dan bahsettiğini söylüyor. Entelektüel tarih diyor. Ya burada Kairo diye falan, hani Mısır'a değin diyen value and negotiation kısmında ben en çok Mısır'a dair. Veya bilmiyorum, Mısır kelimesi, Kairo kelimesi geçtiğinden mi artık? Hı hı hı. Orada sanki bir şeyler daha fazla söylüyormuş gibi geldi. Ama ne söylediğini hani bilmiyorum ki. Yok. Mısır'ın geçmişine dair ilk paragrafta biraz bilgi veriyor. İşte uluslaşması, işte küçük burjuvanın ortaya çıkması, sonra bunlar eğitimli bu. Arkadaşlar saçmalamayın artık. Yani. Küçük burjuvanın işte kimliğinin oluşturulması gibi genel şeyler. Daha sonra nasıl bunların işte yeah. bizimki, bizim entelektüelimiz. Bizim entelektüelimiz. O bizimleştiriyoruz bence bir şekilde. Pardon İlhan. Hayır, müzik falan lafı da var mı? Evet evet, müzik lafı da var ve ben de aslında, o da benim ya, yani bu entelektüel sanatçı. Artist. Artist. Hasan sanatçı. Yazar sanatçı. Yazar sanatçı. Hayır, yazar sanatçı da yani. Bu ne sanat yapıyor? Hayır. Hayır, nasıl bir sanatla uğraşıyor? Yazı yazıyor. Siz şeyi soruyorsunuz, ben şeyi soruyorsunuz zannettim. Bu hani bahsettiği entelektüel kim? Hani kim? Ne tür işler hayır, yapıyor? Yani o kendisi evet. Mi? İşte ben de onu anlamadım hala. Onu şey yapmayayım. Ben de aldım, oğlum çok iddialı. Arkamdan gelince onu işleteceğim, size de bilmiyorum. Bu bence de kesinlikle mesela bu entelektüelin ne yaptığıyla ilgili ve aktiviteleriyle ilgili de mesela hani bu entelektüel ne yapıyor? Hani şey, yani terk etmeyi bıraktığı yerde eskiyen tarzında mı? Hayır, kanun kendisi mi? Yoksa hayır, hayır. Şey, burada bahsettiği entelektüelin aktiviteleri nedir? Hani bu bir yozlaşmış entelektüeli yozlaştıran ya da... Geçmişteki, geçersiz olan, hani terk etmek istediği haliyle mi? Yok, yani olduğu hali. Şu anda yani bu entelektüelin yani etkinlik alanı nedir? Yanlış bir şey yapıyorum. Yani entelektüel aktivite olarak düşündüğü şey ne? Yani sanat tarihçi falan mı acaba dedim yani. Bu kadar çok şey yaz. Ha yok, sanat tarihçi değil. Günümüz sanatçısı. Günümüz sanatçısı. Hayır ama yani. Güncel sanatçı. Resim yapıyor, yazı mı yazıyor? Müzikçi mi? Şeyler arası çalışıyor. Mediumlar arası. Şey arası. Nesil bir... Yani birçok şeyde çalışıyor. Müzik de yapıyor. Ya ama nasıl şey oluyor? De yapıyor. Ben onu anlamadım. Sanat yani ancak bir şeyi yapabilirsiniz aynı her şey. Her parmağında bir marifet. Tarihçi olursa başka da hani sanatçı olunca yani o kadar değişik şeyleri eksik olmak biraz ne bileyim. Büyük bir şey yani. Yani çarpıt fotoğraflar üzerinden okumaya döndüreyim mi? Mesela bu ilk fotoğraftaki corrupt intellectual'ı ararsak. Ya var yani. Hani o işte Nobel ödülü kazanmış. Yazarın fotoğrafı yukarıda, diğerleri böyle altında ya. Mesela kızıyor değil mi bunun böyle konmuş olmasına, bir kafede böyle yer almasına? Hani bunu korantı buluyor değil mi, değil mi sizce de? Evet, şurada aslında. Evet, böyle kurumsal geçerlilik sahibi olduğu. Onun caption'ı ne? Ben onun caption'ı fotoğrafı şu bu arada. Ha, ben size onu, onu şey diyor, Nagıf yanlış bir soru oluyor, Mahfuz. Mısır'ın Nobel ödülü kazanmış olan romancısı, aktör, sanatçı, müzisyen, şair ve diğer romancıların resimleri yanında resmi var Feryal'da. Kafe Rişe diye bir yerde de onur köşesi diyor. Evet, evet. Yani hani burada ona önem verildiğinin altını çiziyor. Yani aslında tabii ki bütün buradaki hani yozlaşmış entelektüel arasındaki de bir hiyerarşi var aslında. Hani metnin içinde de sanki yozlaşmış entelektüel kılık değiştiriyor, durum değiştiriyor. Bir de birbirleriyle hani bir tane de değiller. Hani ve zaman içinde de pozisyonları değişiyor. Yine bir Yaşar Kemal falan dedi. O da mı eleştiriyor? Eleştirme falan. Eleştirme olunca o da bilir yani. Şey bu de... Merhaba. Entelektüel nerede duruyoruz dedik ya, yozlaşmış entelektüel. Zaten bence bu değiştirilme çalıştığı ilk temel özelliği şu sayfada da dediğim üzere, sondan bir önceki sayfa. The recuperation proposed here makes demand, in a sense, the corrupt intellectual text that's constructed provides a context that, due to its very lack of failure, manages to produce the corrupt as an entity that is not merely completely engineered. Yani aslında bu bir mühendisliğe bürünmemiş, daha farklı mühendislik konumundan öncelikle almaya çalışıyor gibi ki bu recuperation'ın başına ilkinde de bunu söylüyor. Ben de şey toplum olarak, mühendisliğinden bahsediyor. Evet. Ben de tam şey olarak, ben de tamamen cümleyi farklı okuyorum. Sanki metnin kendisinin inşa ettiği hal eksik olduğu için ve başarısız olduğu için bu bahsettiği yozlaşmış entelektüelli aslında daha gerçeğe ve kalabalıkla olan ilişkisi daha yakınmış gibi okuyorum. Yani yeni entelektüel kurmaya çalıştı, recuperate olmuş. Ha, o anlamda. Ha, ben şey, evet. Çünkü ki baştan bir şey var karşılıklı, bir de onu değiştire değiştire getirecek. Ha bu evet. Geçişte tam çok tatmin etmiyor geçişleri ama sonuç olarak bu ikinci sona doğru geldiğimizde daha bu artık düzeltilmiş olan bu önceki gibi bir toplum mühendisliğine soyunmayan bir şey. Entelektüel. Çünkü bu ilişkisini işte kitleyle şeyle, kalabalıkla kitleyle ilişkisini daha farklı kuruyor. Onların önüne koymuyor. Ki bunu hissine ara ara parça parça alıyorum yine. Alınıyor. Peki bu tekste inşa edilen mi denir ki yapılandırılmış olan gerçekten yozlaşmış entelektüel metnin kendi içinde bahsettiği yozlaşmış entelektüel mi yoksa kendisini? Yazarın kendisi. Yani yazarken yaptığı mı yoksa yazının içinde bahsettiği mi? Yani ya da ikisi aynı şey mi? Bence kendisinin yozlaşmış entelektüelle olan konumlandırması benim nedense sanki bir şeyler açıklayacakmış gibi geliyor onu anlarsak. Yani kendisi ilişkisine dair ne bulabilirsin metinde hani kişisel olarak? Yani hani nasıl bir çıkarsam da çünkü ilki dediğin hani kendini hayatına bağlıyor oradan çok fazla onun dışında sence hani dışarıdan bir hani sanki bir şey anlatıyor gibi mi metinde? Çünkü ben sanki onu hani bazen kendisiyle özdeşleştiriyor bazen uzaklaştırıyor gibi okuyorum. Yani genelde bir mesafeyle alınmış gibi ama sanki bu mesafeyi bir yandan şey diye de düşünebiliriz. Kendisini entelektüel olarak konumlandırdığından böyle bir mesafe koyuyor. Hani çok sosyal bilim dili gibi de yer yer şey kurmaya geçiyor metni. Hani o açıdan belki o mesafe üzerinden düşünebiliriz. Yakınlığından değil de entelektüel değil mi? Yine aynı sayfanın bu resmin tam altında şey diye başlıyor ya, fakat bu yozlaşmış entelektüelin gücünün azalması, gücünün düşmesi devletin genel olarak bir gerilemesiyle birlikte oldu ve kendi pratiğinin de soy ağacının tamamen aslında nitik olmamasını kabul etmemesiyle ilgili. O cümlede de sanki bu. Hani o zaman yine konumlandırmasıyla ilgili bu yozlaşmış entelektüelin üretiminde. Çünkü devletle o zaman yine ilişkisinde. O zaman da senin Mısır'la ilgili sorun da tekrar gündeme geliyor. Belki Mısır'dan kastettiği genel olarak hani devlet kelimesini kullanmak yerine Mısır kelimesini mi kullanıyor mesela? Yani şeyimiz ulus devlet midir? Çünkü bir de hep diyor ya bu hani genel olarak bir çerçeveyi belirlemek çok önemli. Çerçeve diyor. Kendisini de Mısır'ın içinde konumlandırarak aslında bütün yaptığına bir geçerlilik kazandırıyor. Hani ben genel olarak bir devletten ve genel olarak yozlaşmış entelektüelden bahsetmiyorum. Kendi deneyimimdekinden ve kendi yaşadığım yerdekinden bahsediyorum gibi bir şey olabilir mi? Hani acaba bizi inandırmak için söylediğine bir mekanizma mı? Sanki Orta Doğu'lu aydınlardan bahsediyor gibi değil mi? Efendim? Orta Doğu'lu aydınlardan genel olarak bahsediyor bu anladım ben. Sanki ama yine de bir yerle değiştiği bir şey var. Hani, bir proje tam devlet değil ama bir zeminden hareket ediyorlar. Zeminde bir projesi gibi bir şey. Sanki onlara da bir şey hatırlatıyor ona. Bu aydın şunu anlamadım ben. Bu aydının olduğunu söylüyor ama tekrar da kayıtlı da olduğunu şekilde söylüyor gibi anlıyor. Bir defa bir okumayla anlaması kolay değil mi? Bence bir kere okuyayım. Fakat öyle bir sanki iç içe Orta Doğu'da entelektüelden bahsediyor. O Bayez dediği şeyde devletten çok sanki bir proje, devletin bir politikası, projesi, kültürle ilgili bir tasavvuru gibi bir şey. Bayez diyor çünkü ona. Zemin, altyapı. Zemin bu proje. Zemin. Bir şey demi yani o bir program oldu şey hani Cumhuriyet'in kültür programı gibi bir şey. Anladığım kadarıyla öyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Önce Orta Doğu'lu aile teması bir geldi bana. Yani siz orada bir coğrafya olarak nerede olduğunu hissediyorsunuz. Evet. Ya ben de aynı yerde olduğum için bana da tanıdık geliyor. Ya da öyle bir şeyden bahsediyor aslında. Gibi geldi bana. Onu zaten şurada ben bunu diyecektim biraz önce. Mısır'dan en çok bahsettiğim şuradaki iki paragraflık yer arkaya gelen ve burada hani işte bu işte küçük burjuva vesaire bu gelişim bahsederken aslında bu Orta Doğu'daki de yani model modeli bahsediyor burada. Çünkü çok genel bir Mısır'a dair bir şey söylemek için bu. Evet, bunun aynısını evet. Türkiye'de de işte kısmen görebilirsin ve öbür Orta Doğu devletlerinde de bu iki paragraf Mısır'dan ziyade o tarz bir şey. Fakat mesela tabii ona uygun işte bizdeki daha yani layık ve dışı entelektüel ince bir son aklımıza öyle daha bir şey diye. Bu arada imamı da katıyor içine falan. O ayrımı ben ilginç buldum yani. Bir sermonizing imam, işte bilmem ne yapan bilmem ne, sürü modeli yan yana katıyor diye o ilginç geldi bana. Burada entelektüel rolünden aslında o cümleyi belki tekrar sizin dediğiniz, senin dediğin kararda o bir önceki cümleye atlarsan, hani entelektüel ana rolü zaten toplumla yani halkla kolektifi organize eden prensiplerin arasındaki ilişkiyi chart etmek, şey yapmak, belirlemek sanki. Belirlemek değil de doğru kelime. Density'yi olumlu kullanıyor, olumsuz kullanıyor, ona iyi olamadım. Density ben de o da bir de şey yapmak istediğim kelimelerden biri. Density kelimesi var. Chart etme kelimesi de burada aslında bence dört bir şekilde değil. Çünkü chart etmek mesela hani nasıl yani o eğer entelektüel rolü olarak bahsettiğinde bununla olan ilişkisi nedir? Entelektüelin onlar olan ilişkisi. Bu hareket, eylem mi? Yani bu şeyle olan ilişkisi nedir? Orta nefna ile öyle. Density ile crowd arasındaki farkı. Crowd'un bir density'sinden bahsediyor. Yani density ne kadar kalabalık olduğundan bir de şeyinden bahsediyor. Yani niteliğinden ve niceliğinden gibi düşünebiliriz. Ama şöyle bir şey de diyor. Density relates to two distinct yet interdependent modalities of operation. It refers on the one hand to the heavy and tired legacy of failed discourses that have provided opposition to and support for the statue of religion constitutes a sort of discursive article of faith, lending a sense of identity to the crowd itself, a dance of historical purpose to the social organism whose legacy involves ideologies such as socialism, pan-Arabism, Marxism, nationalism, and Islamism. Şimdi burada iki tane şeyi var sanki. Density'nin bahsedici bir tarafı var. Bir de aynı zamanda mecbur kapsayıcı bir tarafı var. Density konusunda şey çok net değil gibi görünüyor. Fakat density kendi başına çok olumlu bir sıfatla değil. Ve birbirleriyle bağlı operatör biçimleri evet. De diyor aynı zamanda. Yani hani iki farklı işlevi yok. Aslında iki tane şey varmış gibi evet. Gözükse de birbirine bağımlı olarak bunlar işliyor diyor. Density ile olan ilişkisini çok anlayamadım. Ne o yani pozitif bir şey mi şey yapıyor, affediyor, affetmiyor mu anlayamadım. Benim için programı seviyorum. Bir de bu entelektüele dair belki ne yani biraz daha niyetine dair söylediği bir şey şu olabilir mi? The specificity of the corrupt intellectual başlığının altında. Şimdi bu kişiler tartışıyor ya adam. Evet. Ve bu yozlaşmış entelektüeli nereye oturttuğunu biz düşünüyoruz. Bundan ne anladığını. Şu the specificity of the corrupt intellectual diye bir başlık var. Orada şöyle bir şey var. My defense could be considered as a strategy coming to terms with the relationship between the labor of a group of state functionaries and the crowd that forms in the streets of the city where the dead labor actually materializes in terms of rules and regulations and most importantly actual forms of public address. Şimdi bir tarafta a group of state functionaries derken tamam devlet aygıtları gibi bir şey ben anlıyorum bilmiyorum doğru mu? Başka bir şey yani şey ve bu şey yozlaşmış entelektüel de bunların yerine evet. Oturtuyor. Öylece bir şey diyor. Bir şey örnek veriyor. Futbolcu, bir şey şarkıcı, bir şey örnekleri de veriyor. Hani istiyordun seeker'a bunu alıyordun ama. Şimdi biraz kurdu ya bu entelektüeller toplum mühendisliği klasik şey yozlaşmış entelektüel toplum mühendisliği. Ondan burada hani onun bir devlet tam memuru gibi. Ben öyle anlamadım. Onlar devlet memuru da olabilirler. Meşhur... Abi fractionary devlet memuru demek mi? Fractionary devlet memuru. Öyle mi? Evet. Herkes biliyor muydu bunu? Ben de devlete bağlı bir şey diye. Devlet memuru. Bir daha bakalım. Onu ele alamadım ama fractionary benim bildiğim. Devlet memuru. Ha, official... Şey, pardon. State official değil de fractionary. daha ziyade benim bilgim. Ne kadar geniş bir kullanım, biz kim olarak frag, onun ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor, onu merak ediyorum. Gene de bir bakalım, çok da emin olamadım. One person who serves in a certain function, one holding office in a government or political party. Devlet memuru. Yüksekçe memur. Talk to a high-ranking functionary at the embassy. Maybe on your phone. Yani buradan da az önce hani sonlara doğru okuduğumuz şey, hani recuperation'ları okurken ben dedim ya, benim aklım çıkarmış ama bu aslında klasik aydın şeyinin bir şekilde oynuyor. Hani şurada bir şey var, pardon sözünü. But the corrupt intellectual is an elusive figure. State bureaucrat. Public critic. Kaçın sayfa? Bu adı resmi ne oldu? İmancılarla daha kolay doğmuş. Journalist, novelist, pundit, poet, student activist, downtown artist, cafe philosopher, soap opera screenwriter, one that constantly fails in his or her analysis, yet can still provide us with the possibility of analysis. Kendi varlığıyla herhalde. Ya bunun için entelektüelin tarifi, onun için devletin kültür aparatosunun herhangi bir yerinde duran herhangi bir ekibi bir şeyden bahsediyor sanki. Bir sonraki paragrafta da ama o corrupt intellectual tırnak içine alarak söylüyor. Hani, ve it's both a statement about the nature of that which is shared, as well as its main product and symptom. Yani corrupt intellectual konusunda fikirleri karışık. Hani corrupt intellectual, corrupt intellectual ama it must be revived gibi bir şey anlıyorum. Gene orada da bir Orta Doğu bir çıkmaz var bana kalırsa. O entelektüel bir yandan corrupt ama bir yandan da şeyi sağlıyor. Kan dolaşımını sağlıyor gibi anlıyorum yani. Bu sizin gösterdiğiniz sayfadaki ilk başından bölümün The Corrupt Intellectual is the result of historical experience and legacy diyor. Orada da tarih kelimesini kullandığı için legacy. Tarih coğrafi olarak tabii, legacy hani bir yer bir ilişkili olması gerekiyor. Bizi de çok ilgilendiren daima yani sizin de şeyinizde var ya miras. Yani hep miras içinden kaçılamıyor. Onun için de zaten o Mısır'la ilgili hani ve bu bizim elimizde tutmaya çalıştığımız hani ve belki de var olmayan senin dediğin hani bu yozlaşmış entelektüel figürü hani hem bir yerin ve bir şeyin bir sonucun ürünü ve ama tanımlamaya çalışırken de aslında zaten tanımlayamadığı. Elimizden kaçıyor, elusif. Elusif ama kendilik elinden kaçırmaya bence özen gösteriyor. Evet, çünkü iki çifte anlamda yani hem onsuz edilemiyor hem de o. Onla da olsuz da olmaz. En tarihi bir şey var, kabahatleri var ama bir taraftan da bir fonksiyonu da var. Öyle bir şey anlamıyor. Peki fonksiyon nedir? Tam onu anlayamıyorum işte. Biz de orada haklıdır tabii yarım saat önce. Ben bir kere okumak lazım. Bir kere okuyorum. Ben yani sadece anlıyormuş gibi... olmak durum... Yok senin için demiyorum. Hani bunu böyle... Belli bir bağlamı varmış gibi... Bir dergide çıkmış, belli bağlam varmış gibi başında söylüyor. Varsa da o bana gelen bir anlamda ya, bana hiçbir şey ifade etmiyor. Yani benim ömrümde hiçbir zaman mesela devlet memuru diye yorumlayamayacağım bir kelimeyle bana İngilizceyle geliyorsa bu metin, paragraflar birer cümle halinde geliyorsa falan, benim bu metinde hiçbir işim olmaz. Ben sadece eğlenebilirim bu metinde. Hayır yani o... Bilmiyorum. Yani o kelimeyi bilmiyorum. Bilmediğim zaman... Zorluğundan mı? Metnin dilinden zaten o başka bir şey yani. Metnin dilinin bana benim en azından yani ben çünkü bir şey okurken Türkçe bile böyle yani geriye dönüp tekrar falan okuyorum. Konuşma dilinde olmadığı yani, sürece. Yani, yok öyle bir şeyden bahsetmiyorum da. Yok öyle bir şey. Yani burada bahsettiği şey başında bana bir şey veriyor. Hani bu bir deneme vesaire gibi bir şey demiyor. Ben spesifik olarak Mısır'daki bir durumdan bahsedeceğim diyor. Sen de bu Mısır'daki durumu bilemeyebilirsin. Ama bu dünyanın her yerindeki durumlar için... Ortada, çok ortada. Ama işte öyle diyor. Yani başka bir şeyler için de... Bir tane orada yalnız şimdi gözüne takılan bir kelime var. Orta Doğu dediğimiz için de bu şeydi. Üçüncü sayfada bu dans eden adamların olduğu sayfada. Bu density'den bahsederken de bin altını çizdim. The form of density characteristic of the crowd dediğim cümlede. The new global museum franchise model diyor. Yani orada bu aslında hani lokalde ama lokalde olan başka bir şeyle ilgili bir derdi olduğuna bence işaret ediyor. Ve orada hyper capitalist art marketplace of abstract value. Burada birden yani kurum müzeydi derken aslında hani başka bir global şey global bir kontekste global gidiyor. Bir şeyde, evet, çünkü global kontekste sergilenen bir sanatçı gibi değişik yani şey, işlerini sergiliyor hatırladığım kadarıyla. Burada hep şey yaptığım deminden başından beri de kafama takılan ama kendi pozisyonu ve kendi yaptığıyla ilgili tam olarak bir tanımlama ya da şey yapmıyor. Kendi iş. Ve bence o da zaten bu acaba yozlaşmış entelektüel yani kendini bir genel bir figür olarak mı görüyor ya da kendi ilişkisi nedir sorusunu benim için gündeme getiren bir şey. Yani hani başta çok ilgilenici. Korrupt'ta yozlaşmış demeyelim emin değilim. Corrupted yozlaşmış. Türkçe eski yoz da denildi. Yoz, yoz aydın bir şey. Yoz kelimesi eskiden böyle ahlaki bir değeri vardı. Yoz ilişkiler. Yani böyle ahlaki kokulu bir şey vardı. Öyle bir şeyden bahsediyor. Çok Orta Doğu bir şey. Yoz aydın falan böyle bir şey. Laçmış bir süreç biraz da. Yani niye korrupt? Kim korrupt etmiş onu da tabii anlamıyorum ama yani o konuda işte ama devlet mekanizmasının içinde bir şekilde functional olarak, yer alarak onun ilerlemesini sağlayan bir şey, görmesini sağlayan herkes koraklandı. Evet ama sırf devletten de bahsetmiyor. Devlet demeyelim, devlet demeyelim. Kültür, mekanizmalar, devletin kültür bir çarkını, bir şeyin politikasını çeviren. Onun için şarkıcıdan futbolcuya kadar herkes olabiliyor. Mesela bize andırıyor ama bizde bu kadar yekparelik var mıdır mesela? Aynı cümlede futbolcuyla sanatçıdan bahsedebilir misin mesela? Tabii böyle bir ayrılık var. Bahsedemeyebilir misin? Yok bize sanatçı hani neyse başka biri gibi. Yani devlet, bürokrat, futbolcu, sanatçı, şarkıcı hepsini bir arada bahsetmek bu sıra özgü bir şey gibi geldi bana. Anlamda çok şey demek. Söylediğim kadar böyle dans söz, havada uçan falan bir şey olabileceğini ben düşünmüyorum. Bu metin yazıldığı yerde diyor ki zaten hani ben bununla ilgili bir yerde konuştum ve insanlar acayip reject ettiler falan diyor, sevmediler diyor. Yani bunda reject edilecek, sevmeyecek bir bağlam biz yakalayamadık ya. Yani birileri bundan bir bağlam yakalamış ve memnun olmamışlar. Yani burada bir bağlam var. Bu kadar bağlamsız bir metin bize de bir şeyler ifade edebilecek bir metin değil. Bu spesifik olarak oradaki toplantıda konuşulmuş. Sonra da şeyin müzesinin Abu Dubai Guggenheim Müzesi'nin yapımındaki belli bir şeylerle ilgili olarak o Özge'nin yaptığı bir şeyin içerisinde var mı? Onlara spesifik olarak göndermeleri olan bir şey. Dolayısıyla ben şuna kızıyorum. Yani spesifik kendi içerisinde oradaki bir grup insanın tartıştığı ve bağlamlarını bildiği bir şeyi bana veriyor. Tamam ben bunu okumak zorunda değilim ki ama sana da diyor ki bu da şey diyor hani genel bir tartışmaya bir şey yapacak. Bir şey yapamıyor bana. Özür dilerim. Ya çok haklısın. Peki ama o yapamamasıyla ilgili olarak da orada kendi ağzından dinliyoruz burada. Çünkü hiçbirimiz 2007'deki o paneli bilmiyoruz ya da orada değildik. Ve diyor ki orada onların karşı çıktı diyor. Çünkü aslında kendi ağzından dinlediğimiz için onun oradaki farkını belki okuyabiliriz. Ben dedim ki hani morally corrupt intellectuals can be our salvation. Orada bir çözüm önermiş. Bir böyle büyük bir statement yapıyor. O kötü bir tepkiyle ortaya çıkıyor. Onun için burada da belki aynı şeyi söylüyor ama tamamen farklı bir böyle o statement'ı yapmayarak söylemesi üzerinden aynı şeyi söylüyor. Yani onun için bence bir şey de var. Kendini revize etme ve daha ikna edici olmak. Son derecede açık bir taraftan. Bir tarafıyla ve bizim de çok anlayabileceğimiz bir biçimde açık bana kalırsa. Şurada şey söylüyor. Yani Serkan'ın geçen gün yeni bir otosansür mümkün mü? İronisi var ya. In defense of corrupt intellectual öyle bir şey zaten. Birbiriyle çelişen şeyler. Corrupt intellectual defend etmeyeceği bir şey. Ama in defense of kendince muhtemelen böyle bir şey yapmak da o pozisyonu almaya çalışmak da böyle Orta Doğu'lu bir ironi de olabilir. İkisi de yaptığına göre. Şurada açıkça söylüyor. My use of a highly loaded term, bringing corruption and intellectual endeavors together in a seemingly positive light, sanki olduymuş gibi, was intentional and driven partially by the panel's context and a typically preemptive triumphalist note sounded at such gatherings of capital and financial exchange. Bak, driven partially by the panel's intention. Yani kısmen, asıl yani çıkış noktam oysa da hepsi de tamamen o değil demeye getiriyor. Sermayenin ve işte sermaye alışverişinin mümkün kıldığı böyle toplantılarda ki bu bir şey mi, bienal mi, festival mi, sergi mi neyse böyle kendini tebrik eden bir not, hani çok büyük bir zafer kazandı havasına giriyorsunuz. Bunu bozmaya çalışıyorum diyor ama bozmaya çalışıyor çünkü the market needs the assurances of experts, hence the proliferation of events such as this one. However, my recuperation of the corrupt intellectual, bu ilginç, my recuperation of the corrupt intellectual, çünkü he's going to recuperate, geri kazanacak onu, geri was not intended as a disingenuous or cynical reaction of this context. Cynical'dan da bahsetmek zorunda çünkü bu kendi başına cynical bir şey, pozisyon. To defend the corrupt intent. But was rather informed by my long personal experience with that figure. That figure. Bundan beri tanıyorum bu figürü diyor. Mm-hmm. As we all do too, bana kalırsa. As well as with those contexts such as the cult independent cultural scene, the so-called independent cultural scene that claim to lie in opposition to everything that figure signifies. Yani bir taraftan yüzyıllardır demeyeyim, 10 yıllardır 50 yıllar sürükleyen entelektüel figür var. Biz de bunu bir şekilde biliyoruz, bizim de tanıdığımız bir şey. Ama bizde bu kadar bütün figürleri kapsamaz bu. Devlet görevlisinden bilmem neye kadar kaplamaz. Yüksek sanat, alçak sanat böyle ayrımlar vardı. İşte Cevat Şahit Kaba Ağaç'la ne bileyim Safiye Aile'ye aynı şeyleri söyleyemez. Bu cultural scene'ler diyor, independent cultural scene'ler, bu figürün signify şey demedim, simgeleştir diye de gösterdiği her şeyin tersini, bunu açtık biz demeye getirir bunlar diyor. Halbuki aşılmış bir durum yok. Önce bundan bahsetmeliyiz diyor. Ben de bence son derece açık. İşte ben de öyle okuyabiliyorum. Ben bunu Türkiye kontekstinde, evet, bu metini öyleymiş gibi okuyunca ama bunun boşuna bir çaba olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani herhangi bir şey, ben zaten onun ne olduğundan bağımsız olarak kendi deneyimimle alırım. Eyvallah. Zaten öyle. Ama yani bu metni meşrulaştırmaya gittiği zaman bu, yani ben buna, bu herhangi bir yerde, herhangi bir metin, bir öğrenci paper'ı olsaydı, bu ciddiyetle bunu ben böyle okumayacağım için, bu kendi kafamdan, aslında metnin söylemediği ama kendi kafamdan duyup bildiğim kelimeleri sağlayan bir metni meşrulaştıramazdım. Yani, anlatabiliyor muyum? Yani benim böyle şeyle, benim şeyle ilgili, benim yok, benim şeyle ilgili sorunum var, yazarla ilgili sorunum var. Ne yapıyor? Yani, neyse, o başka, o başka bir şey. Yazarla ilgili ben belki biraz şey, yani şundan dolayı hani dinlenen yani sanatçı yazar. Benim anladığım kadarıyla hani senin ağzından konuşmak istemiyorum ama sanki metnin zorluk şeyinden ya da metindeki bu genel ve hani bir durumla ilgili teşhis eder ve sanki bir şey, hani bu zaten başına sizin de dediğiniz gibi hani burada ben zaten ne yapacağını anlatır ve böyle ciddi büyük şeylerle yola çıkıp ondan sonra bu kendini bu konumlandırmayı becerebiliyor mu ve bu dediğin altında olabiliyor mu sanki? Yani hani bu bir... Doldurmaya çalışmıyor ama tıpkı dün Serkan'ın yaptığı gibi bir böyle tam duran sağ gösterip sol vurma oyununun çok daha mufassal eski tabirle olanını yapıyor. Çok sen ona da şey diyorsun. Burak'ın metri Türkçe olarak ve burada Türkçe olarak ve burada yayınlanmış bir dergide okuduk. Bunu başka bir kanon içerisinde okuyoruz ve bu neyse tamam başka bir yani. Yok yok ben ama şu ben Burak'la ilgili yani bu dışarıdan bir şey getirmeme kendim de söz veriyorum, kendim de bozuyorum ama Burak'ınkinde mesela ilk paragrafı hatırlıyor musunuz? İlk başında biz böyleyiz, biz bunları evet yaparız, kültür üreticisiyiz, film yaparız, Kürtlerle ilgili film yaparız, Arablarla ilgili yaparız. Yani aslında o yüzden de Burak hani ve dedik kendine hani birazcık fazla köşeye sıkıştırıp sonra onun için geri gitti. Ve hani orada Burak'ta bir hafif böyle bir mütevazılık o yüzden oluşuyordu. Çünkü kendini köşeye sıkıştırıp çıkmaya çalışıyordu. Fake bir mütevazılık ama mütevazılık rolü bir şey. Tabii ama hani en azından ne yaptığını söylüyordu. Yani ben yazarım bunu ama aynı zamanda da ben kültürcüyüm ve işte biz böyle şeyler yapmalıyız. Bir manifesto vardı. Bu adam da ben aynı zamanda sanatçıyım demiyor diyorsun. Yo, sanatçıyım dememesinden çok genel olarak kendisinin bu yozlaşmış entelektüelle ilişkili. Yani ama şey bunu yıllarca tanıyorum ben de. Bir kültürün parçası olarak onu tanıyormuş. Ya benim hep başından beri aklımda olan soru bu, hani kendisi de bir entelektüel üretim olduğu için bu yaptığı şeyi. Hani bu entelektüel ve bu metinle kendi arasındaki ilişki ve entelektüel olan bu, yani yozlaşmış entelektüel arasındaki ilişki. Entelektüel arasındaki ilişki nedir? Yani kendisini hangisine yakın görüyorlar? Entelektüel arasında bir ilişkiyi aydınlatmaya çalışıyorum, emin olamadım. Entelektüel bir fikir var mı kafasında? Bir yerde, ondan da emin olamadım. Hani corrupt intellectual'ı kullanıyor. Bazı yerlerde intellectual diyor. Mesela hani onun için ve onun bilinçli olduğuna inanmak istiyorum. Hani sanki o kelimeyi unutmak değil de hani... Bir şeyi okuyan var mı? Edward Said'in Entelektüel diye bir kitabı vardı. Ortadoğu kontekstinde entelektüeli anlatan bir adam. Exile'dan da bahsediyor evet, orada. Evet, yani evet. Sanki aklıma ona referans. Edward Said'in entelektüel diye bir kitap vardı. Sanki ona baksak bu metni daha iyi anlayacağız duygusuna kapıldım nedense. Mesela onu gündeme getirebiliriz belki. Bu metin tek başına duran bir metin mi? Hani ben acaba bunu getirerek hani hem birincisi ilk sipariş edildiği konteksten bahsetmiyoruz mesela. Hani bu sipariş edilmiş bir metin ve Guggenheim Obligation ile ilgili küratöryel bir projede bir hani yaratıcı katkı diyeceğim artık. Hani sanat işi gibi sipariş edilmiş bir metin. Ondan sonra senin dediğin gibi başka bir kılıfa girmiş bir metin. Belki hani hakikaten bu metin tek başına ayakta duruyor mu böyle bir veya şey için? Veyahut da yayınlandı derginin o sayısındaki diğer metinlerle birlikte. Çünkü yani biz oradan da çıkartıp okuruz. Belki onu okusak yani o bir şey. Evet, hani ben öyle bir şey olsa mesela ilk orijinal çerçevesini genel, yani eğer bir kontekste oturtacaksak bence sipariş edilme biçimi bence ilk. Ama buraya revize etmiş yazar bunu yani. Tabii buraya ama hani göre ben bunun içerisindeki, bu dergi içerisindeki bunun ne dediğine bakmak isterim. Yani. Anladım, doğru. Yani evet, o orada ben, oturuyoruz. Ama ilk versiyonu ben niyeti daha, evet ama hani o ilk versiyonu çok daha vasat bir versiyonu. Hani öyle bir şey de vardı, hani qualitative'de bir karar veriyoruz aslında bunu okurken. Ve hani sanatçının son dağıtmayı karar verdiği versiyonu bu bir de. Hani o da var. Hani bu ilk versiyonu değil de bu versiyonuyla çalışmayı tercih ediyor vesaire vesaire. Neyse. Bu belki dediğinde dursaydın hani acaba metin yoksa öyle aklıma geldi yani. Ama hani çok o oradan şey, genel bir soru çıkarmam yani bir orada da o kontekstine bakmak hep gerekiyor gibi anladım ben bunu. Ben şunu buradaki bu corrupt intellectual'sini anlıyorum. Devletin base dediği yani o zeminin devlet ideolojisini sağladığı Cumhuriyet tabii ki aktör geliyor. O ideoloji en yakınını onu bildiğimiz için. Onun sağladığı base'den hareketle bir takım ajandalara, projelere, bilmem nelere destek veren ve sadece hani yazıp çizerek bir bürokrat olarak da bunların hepsinin bir arada olabilmesi bana şaşırtıcı geldi. Çünkü bize bu kadar yani devlet aynı zamanda avukat olan ve de şiir yazan, yazıda yazan, büyük elçi olan, aynı zamanda bilmem ne öyle adamlar da vardır ama Mısır'da bu kadar hepsinin toplu olabilmesine şaşırdım. Bizde böyle değil ama onun dışında bu entelektüel tipini ben de tanıyorum herhalde. Hepimiz de tanıyoruz. Bunun hem bir şekilde charge ediyor bunu, sonra bir taraftan tekrar devreye sokulması gerektiğini, çünkü bunun bir şekilde bir şeyleri harekete geçiren, bir şeyi patlatan bir figür de olduğunu, ileri sürdüğü duygusuna kapıldım. Onu anlamıyorum. Bunu revize ederek mi yapmaya çalıştığını düşünüyorsunuz siz? Biliyorum. Hayır. Bir yandan in defense dediği nokta herhalde o in defense. Defense işte o recuperation'dan sonra geliyor. İşte evet, o tarihsel konumunu değiştiriyor. Niye geçmişte böyle vardı, günümüzde biraz daha farklı bir şeyler söylemeye çalışıyor buna dair. Aynı figürü tekrar recuperate etmeyiz. Her ne kadar böyleyse de bir şeyleri de daima harekete geçirir falan gibi bir nokta. Ben tam yani ben anlamadım açıkçası. Yani bir kere daha okumam lazım. Sizin bu konuda fikriniz nedir onu merak ettim. Siz Cumhuriyet dedikten sonra buradaki bir konflikte estetik bölümünde en son ikinci yarısında şey söylüyor. Arap Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti diye bahsediyor. İlk defa ve tek defa galiba yanlış hatırlamıyorsam Arab Republic of Egypt diyor ve hani saray, kültür sarayları, hani ofislerde karar verilen şey ve orada yine kullandığı bir şey Horizon of Meaning. Hani her kurumun kendisine ait bir hani anlam ufku ve kendisine ait ürettiği böyle bir şey. Ondan sonra da bu yanlış diyalektik ilişki. It's only possible to move beyond this kind of falsely dialectical relationship by understanding the familiar cultural terrain through a new set of terms. Ve bence bu new set of terms lafı çok önemli. Çünkü hani acaba o termleri kendi mi offer ediyor okuyucuya? Let us therefore publicly admit to the power circle latent in all contexts before we then begin to write. Hani yazı ikinci kere başlıyor sanki burada bir de. Yani hani bir de izleyiciyi de hani hep birlikte bunu yapalım ve hani tekrar bunu yazalım ve bu termleri oluşturulama çağırıyor diyor. Çünkü bu aslında metnin hemen hemen ortasında tekrar bir böyle let us then begin to write dediğinde hani birdenbire sanki bu kadar yaptığıyla o kadar şey ki o kadar Türkiye şuraya okusunuz mu? The corrupt intellectual is the result of a historical experience, a legacy. Egypt's now failing middle class staked a claim within a national power base over the past 60 years, neredeyse zamanlar bile 20 yıl farklı bir, by locating its claims and subject positions within the collectivized motivations of a constructed national project. This educated petit bourgeois forged its identity through the goals it announced for itself and then used that identity to generate content for the propaganda it produced for the general social order. The voice that articulated these positions has thus always been of great significance and prominence. Therefore, aklıma binlerce bir tipler geliyor. Yani bir Türk kültürüne. Therefore, Cumhuriyet kültürüne. Therefore, and almost by structural necessity, the Egyptian intellectual's relation to the imagined collective has always been a public. Ben bunu anlamadım. Nasıl ben bir public var? Niye yok? Yani işte... Evet. Şeyi yok. Anlıyorum. Imagined collective. Hoş kelimeler. Orada da şeyi anlamıyorum. Dense'den mi bahsediyor, density'den mi bahsediyor, crowd'dan mı hangisinden bahsediyor? Yani National Project'teki Imagine Collective'den bahsediyor. Yani ilişki görünür diyor. İlişki herkese açık mı demek istiyor? Public one dedi yani ilişki bariz mi demek istiyor bunlar arasındaki? Hani bir entelektüeli bu hayır, şey... Hayır bariz değil mi? Yani public biraz öyle bir şey de var ama public figure gibi yani. Bunlar daima öne sürüyorlar, altını çiziyorlar ve bu tutumun sözcüsü gibiler. Bunu yapanları anladığım kadarıyla. Cairo's history over the past 60 years is the history of this voice. Bizde bu kadar yekpenelik yok gibi geliyor bana. Bizde daha bir parçalık vardır. Yani böyle bir corrupt intellectual figure'ın tutturduğu bir ses var bizim süre giden. Kim, nasıl bir şey var? Yani. Mesela Cumhuriyetçi ses gibi işte. Tabii en az 40-50 sene sürdü de yani. Ve orada da mesela bu sesin de yani has steadily become more and more hysterical. Evet, which is so relevant. Zamanla o disintegrate ediyor ve evet, sembollerin evet. Yerlerine oynamaya başlıyor. Hysterical olması bir de şey, yani kendinden emin olamıyor artık. Hmm. Kendini under attack hissediyor bir şey. Ve demin dediğimiz cümleyle de ilişkilendirirsek, hani ben demin her kurumun kendi kendine bir nedir anlam ufku var diye. Burada hani sen yine bu voice'un konuştuğu evet. Kim? Ve bu evet. Voice kimle ne şekilde konuşuyor? Ve onlardan da evet. Motivated by. Ama mesela bu voice'un yekpareliği beni heyecanlı. Yani herhalde Mısır kontekstinde özellikle. Here, witness the poet declaiming. The teacher speaking, the imam sermonizing, the guest on a talk show arguing. Hı-hı. Yani bütün bu figürler aynı bir nefeste var olabiliyor. Bu çok ilginç. Yani demek burada bir taraftan da böyle bir kültürel şeylik var. Yekpare lafından başka bir şey gelmiyor. Bizde bütün bu dedikleri aynı şey içinde, aynı voice'ı paylaşmazlar. Demek ki öyle de bir şey var. Ne bileyim. Yok, olabilir. Yani paylaşıyorlar. Şu anda. İmam sermonizing. The guest on a talk show argument. Evet. Şu anda teacher speaking. Ya teacher speaking yani. Ayrıca pek. Şu anda öyle. Bu aynı zamanda. Tam anlamadım yine de ama. Bu yekparelikte de sanki bunun bir assumption üzerine. Hani does both positions, the positional and the critical and the forming mouthpiece of the regime. Hani aslında burada da bir hani o yekpareliğin devletle ilişkilendiriliyor. Evet, evet. Exist in a state in which the horizon of possible meanings is already defined. And aslında shared. Herkesin paylaştığını sanılır ya. Ama evet. Hani evet. O... Sondan bir önceki sayfanın son paragrafında da şimdi bu recuperation niye yaptığını söylüyor ve tam bu yekpareliğin tersinin olmaya başladığını. Belki işte onu... The recuperation proposed here makes demands. In a sense, the corrupt intellectual this text has constructed provides a context that due to its very lack and failure manages to produce the crowd as an entity that is not merely completely engineered. Ha şurada niye... Evet, onu diyor. Bir de şunu... The Recuperation That Never Was diye bir bölüm var ya. Recuperation diyor aslında hiç Recuperation olmayan Recuperation aslında demek o. Şu sayfam. The Recuperation That Never Was. Recuperate ediyoruz ama aslında hiç Recuperate değil demeye getiriyor. My text seemingly involved in nostalgically and romantically resuscitating a slowly dying breed does not ask for the rehabilitation of the corrupt intellectual in an absolute fashion. Yani aman o çok iyi geri getirelim demiyorum. Getiriyor değil mi? What we have here, perhaps contrary to my opening remarks, is a cynical, knowing defense, bütün yani şey de cynical, itiraf ediyor başlığı da cynical bu yüzden, of the sad, broken figure at the moment in which the triumphalism of the market and the industry of criticality have reached obscene proportions. Bu çok önemli. Şimdi marketin ve işte kapital bilmem neyse obscene proportionlara vardığı noktada yardıma bu koşacak. Bunu anlayamıyorum. Bu öyle diyor. Benim anladığım proje burada biraz da sanat bağlamına burada bağladığı bir şey yerlerde. He's really trying to call him back to rescue. gibi bir şey. Ama şey diyor, ilk paragrafta da bu normalization için instrumentalize ediliyor şimdi bu diyor. Hmm. Bakın en metnin başına gidelim. Context and upon the nature of art institutions and their normalizing tendencies. Ya bir şekilde bu şimdi devlet bağlamı ve bu yekpareliğin bozulduğu anda da yine şeyi üretmesindense bu corrupt intellectual'ın böyle daha instrumentalized bir rolde ve bir engineering'in parçası olmaya dair onu uyarıyor gibi alıyorum ben onu. Aslında çağırmıyor diyorsun. Yani aslında yine kendimizi bu rolde bulmayalım. Bu corrupt intellectual'ı tekrar üretmeyelim. Yeni bir bağlam oluşuyor. Artık bu engineered yekpare gerçekler breakdown ediyor. Yine kurduğumuz ve çünkü bir de şey örneği veriyor. Bir tane küratör diyor bir sergi yapsa onun o serginin kendi promise'larının hiçbir önemi yok. Onu içine koyacağı galerinin bir national projenin parçası olmasıyla orada üretilebilecek bütün içerik anlamsızlaşır diyor. Dolayısıyla yine şey ürettiğimiz kurumların yani bu yeni oluşan kurumların içinde üreteceğimiz discourse dair uyarıyor bence bizi. Yine instrumentalized olmayalım. Yine bir engineering projelerin parçaları olmayalım. Gibi yorumluyorum. Şöyle de bir şey diyor. The corrupting as part of this process işte yeniden geri getiren falan kısmında. The corrupt intellectual's very existence provides as demonstrated earlier a certain density or depth to the experience of the work. Yani bir taraftan da onların uzmanlıkları ve o entelektüellikleri corrupt or not bir işe yarıyordu demeye getiriyor diye anlıyorum ben. Yani yaramıştı bir fonksiyonel bir şey evet, vardı. Evet ama o proje hala var diyor. Hala var diyor. Ya evet. İşte ben şunu merak ediyorum. Az önce sizin dediğinizle de gibi yani biraz farklı şey acaba hangisini açısından ilerlemeyiz bu adamın temel fikrini anlamak adına. Bu adam hani bu işte corrupted intellectual diye bir şey vardı. Bir entelektüel, işte tarihsel figür. Corrupt intellectual. Yani kendinden corrupt bir de evet. Öyle bir şey. Yani süreç çok orada. Başkası pozisyonu dolayısıyla corrupt. O da çok. Yes. Yani başka çaresi yok corrupt evet. Olmak evet. Karşı. Yani corrupt. Hani böyle bir şey... Çok affedersin. O corrupt yerine corrupt kullandığı anda zaten hani kendi hani bir şey mağdur durumunda değil. Hani başkası tarafın en mağdur evet. Güçlü pozisyonuna evet, evet, da evet, oraya evet, yerleştiriyor. Çok değişiyor ama. Değil mi? Kendi seçmiş zaman. Biraz o. Yani evet hani o, yani evet. Olayı o. Good intellectual evet, evet, ya da bad intellectual evet. Gibi. Hani yani böyle bad şey. Bad guy gibi yani. Evet bir şey var orada. Pardon çocuklar. Yani bu işte yozlaşmış entelektüel hani tamam geçmişte böyle bir fonksiyonu vardı tarihsel olarak. Benzer bir şey hala devam ediyor. Yine de sahiplenmemiz gerekir. Onu anlamıyorum. Mi? Nesin yoksa sahipleri? Şimdi ben şöyle benim aklımdan da şu geçiyor. Şimdi bunu savunurken önceden tamam bu tarihsel olarak bir şey var. Entelektüel figür var buradaki gibi. Önce tasvir ettiği veya diyelim. Bunu değiştirerek biraz daha günümüz sistemi içerisinde oturuyor ki bunu değiştirirken yaptığı temel şey de bu toplum mühendisliğine sarılmasını bıraktırmak. O kavramı da aslında entelektüel kavramını da değiştiriyor yazının sonuna. Öyle sahipleniyor. Bunu yaptığından şüpheliyim doğrusu. Ha veya niyeti bu da yapamıyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yani bu geri çağırdığından eminim ama revize edilmiş bir versiyonunu geri çağırıyor. Ondan emin değilim. Bana şöyle bir şey geliyor. İşte nostaljik ve romantik bir laflarını kendisi de kullanıyor hatta. Yani geri çağrı ne de olsa gene de eserin alınlanmasında bir derinlik ve bir şeyleri var bu adamların demeye getiriyor bir. Bir de finans kapitalleri bir büyük para bilmem ne bilmem nelerine yedir demeye getiriyor. Hı hı. Gibi anlıyorum ben. Büyük hani Dubai'de falan yaptığı da söz konusu mu muhtemelen bir taş atma gibi de bir şey var orada diye düşünmek geldi. Yani gene de o entelektüelleri bir şekilde savunuyor ama tam onun termlerini anlayamadım. Yazıyı bir kere daha okumalıydım. Geri çağırdığı kesin. Bütün shortcomings'lerine rağmen ona bir historical da olsa bir değer yaşadığı kesin. Fakat yeni kullanımının ne olacağı konusunda bir şey anlayamadım. Değiştirerek kullanıyor. Değiştirmesi lazım gibi yer olumsuz ifadeleri. Bize öyle geliyor değiştirmesi lazım. Değiştiriyor mu? Gerçekten ondan emin değilim. Ben de ona. Onu, orası konusunda bir fikrim var desem yalan olur. O beni şey yapmış. Eğer bunun hani düzgü çizgi olarak okumaya çalışırsak, hani bu metnin içinde bu dediğiniz şeyi yapıyor mu yapmıyor mu? Belki hani son 2-3 paragrafa bakarak aslında hani sonunda ne noktaya getirdiğini anlamaya çalışabiliriz. Yani bizi ne noktada bırakıyor Kur'an'ın uzunlaşıyla ilgili. Onu bir noktadan sonra kaybettim şeyi. Mesela yani. Bizim söylediği yeri okuyabiliriz aslında. Genç küratöryal program graduate'ı söylediği şeyi söylüyorsunuz. Evet, o da önemli, doğru. O nerede mi verdiğini? Evet, o nerede? Şu The Density diye başlayan yer aslında. Şurada The Density diye başlayan yer. Şeyin, kitap balyalarının. Ya o örnek bir şekilde bana çok şey gelmişti. Evet. Bu arada ben diyalektik kavramını da çok kullanıyorum ama ona dair çok bir şey oluşmadı aklımda. Evet. Diyalektik. Dikkat anlayın. Sanki diyalektik olarak değil de ikilik anlamında. Evet. Yani hani böyle daha hani bizim bildiğimiz tanımlanmış ve hani spesifik anlamı değil de sanki daha genel bir diyalektik. Dikkat anlayın. Başka kelime kullansaymış çok şey değil mi? En fazla yüklü bir kelime. Evet yani o diyalektik deyince direkt yani bir sürü şey girmez herhalde. Ama entelektüel metin olduğu için. Ay yani dilinin zor olduğu ve dense olduğu doğru tabii. Ama sonuç olarak bu kadar abartıyor dilini diye hani bir şey söylemiyor da diyemeyeceğiz. Söylüyor da zorluyor tabii ki. Hayır, o acaba o dilin yoğun olmasının amacı nedir? Hani amacı yani dilin mesela... yoğun olması değil. Ben saat neyse onu görmek istemiyorum. Yani ben güncel sanat ortamında Hasan Kanlı'nın dolaştırılış biçimiyle ilgili problemim var. Evet, anlıyorum. Yani son bir sene içerisinde dünyanın bütün şeylerinin, en büyük kentlerinin en şey müzelerinde kendisine solo sergiler yapılmış bilmem ne. Ama üzerine bir şey söylendiğini duymadığım, işte Arap ama bilmem ne, Mısırlı falan gibi bir şeyler, yani klişeler üzerinden. Çok mesela özcü bir argüman yapıyorsun ama başından beri bütün itirazlarında çok özcüsün yani. Birisi de çok derinlemesine 2,5 saat konuşabiliyor ya da çok yani kendi yaşadığı toplumu analiz edebilen bir adam bütün bu tokenistik problem var yani bunun yanında. Yaşadığı toplumu analiz ettiğini nasıl analiz ettiğini anlayabilen kim ki bu kadar bunun yaptığını bu kadar value ediyor yani neyse. Evet ama çok özcü bir argüman. Yani bilmeden bunu söyleyemezsin yani. Buna emek harcamadan oraya varamazsın. Ben Hasan Kağan'a emek harcadım. Yani bana bir sürü şey sunuldu çünkü. O sunulan şeyler üzerinden de o sunan kişilerin yaptığı bir şey göremedim. Bir okuma Hasan Kağan'ın significance ile ilgili. Var bence. Bence var. Ben seviyorum. İşlerini seviyorum ama onun bana sunmuş biçimiyle ilgili problem var. Neyse. Anladım. Bu senin dediğini aslında bak şu cümleden hani belki ilişkilendirebilir miyim diye düşünüyorum. Hani bu aynen senin dediğin paragrafta. It is based on the sense that the work of art is in communication with the canon that was involved in the construction of a national archive. A sense that all gestures are therefore charged and that the meaning of a history is located in the experience of a place. Yani orada yerle ve halle yani Hasan olarak değil yazar olarak da hani kendi de çünkü bir hani Mısır'la metinler içinde bir ilişki kuruyor ya hani bizim zaten Hasan'ın Mısır'la bildiğimiz ilişkisi dışında da burada da bahsedilen bir Mısır var. Oradan aslında bu National Archive'la ilişkisi ve yani orada sanki birazcık kendisi de o hani ulusal ve arşivle ve ilişkili olarak sanat içine demektir düşünüyor sanki. Yani hani belki orada bir ipucu bulabiliriz. Bu hani... Mısır demeden ben Hasan olarak işlerini okuyabiliyorum. Bana Mısır diye o gözümün önüne sokulduğu zaman Hasan Kahan öyle çok jenerik, akılda kalan Hasan, Kaan, bilmem ne, Mısır diye gözümdü zaman ona gerek yok. Ben zaten onu hani zaten aldığı eğitim, içinde olduğu sanat kanonu içerisinde benim iletişim kurabildiğim bir şey. Ama bunu başka türlü iletişim kurdurulmasına gerek yok. Yani bu metnin Mısır bağlamında diye sunulmasına bana gerek yok. Ha sen diyorsun ki sanat işlerinde benim zaten gözlemlemiş olduğum fazla Mısır üzerinden verilen okuma metinde de kendine yapıyor mu diyorsun? Hani daha genel olarak anlatabileceği yani, şeyi. Olabilir yani onun şey yapılması için evet. Yani kendi deneyiminden mesela, yola çıkıyor ve onu şekillendiren bir toplumu analiz ederek bunu yazıyor. Yani bunları nasıl listes edebilirsin? Bayağı söylüyor yani. O yazıyor, onun yazmasıyla ilgili problemim de yok. Ya ama niye onun dışında bir niyetlerle niye okuyorsun yazıyı? Bunu okuyorsun yani. Ne yansıtıyorsun yazıyı anlamıyorum. İşte içinde sunulduğu kontekste. Pretend de ise bir şey hani numara da yapsa bunu yazmış ve bunu değerlendirmek zorundayız yine yazı olarak. Yani Hasan Kağan'ın gizli niyetlerine... Yok Hasan'ın Kağan'ın niyetiyle ilgili benim problemim yok. onun sunuluş biçimiyle problem var. Neyse. Burada hani, ulusal proje diye de bu aslında ben birazcık ulusal proje lafının da üzerine gitmek istiyorum. Çünkü ulus ve ulusal lafı sanki hani başından beri de Mısır'daki deneyiminden bahsettiği için ve hani diyor ki Mısır'ın entelektüel tarihi Mısır'daki 60 sene ve bu hani ulusal arşiv, ulusal proje kısmının sonlara doğru özellikle hani daha da tekrarlayarak söylemesinde bir şey var gibime geliyor. Hani çünkü de şey de söyledik, globalden de bahsetti. Hani global franchise'larla ilgili de bir hani çomak soktu. Hani bu global ve ulusal arasındaki ilişkide corrupt intellectual nasıl konumlandırıyor? Heh, işte onu ben de ve orada da böyle şeyi de anlayacağız o zaman. Bu konuştuğu art institution versus national project. Hı-hı. Onları hiçbir yerde somut olarak bağlamıyor. Yani sanattan bahsettiğinde ve sanat kurumlarından hep böyle global şeyden bahsediyor gibi konuşuyor. O bir taraftan da Mısır konusunda ağlıyor diyeceksin. Evet, evet. Ondan sonra onun o National Project ile Corrupt Intellectual'ın ilişkisini sonra nasıl Global Art Institution'lara bağlıyor? Ki asıl yapmak istediği Corrupt Intellectual, kurtarmak istediği yer orada gibi geliyor bana. Corrupt Intellectual etkileri evladır demeye geliyor bence. Evladır. Ama, evet, ha. Ama Corrupt Intellectual'ın ne olduğunu anlıyorum. Yani çok da tamamıyla da savunmuyorum Corrupt Intellectual'ı ama... bu kurumsallığın karşısında corrupt intellectual'ın ne olduğuna bakmalıyız ve gerekirse risk recuperate etmekteyiz gibi bir şey bir sonuca vardı. Hissine kapıldım. Doğrusu ikinci kere okumadığım için çok emin değilim. İlk tek okuyuşta bu şeye kapıldım. Bunun için siz hani nasıl bir sonuca vardınız onu merak ediyorum. Ben sonuca varmakta bu metinde. Çünkü şey gibi, bu aslında belki senin dediğinle biraz yakın, hani ilk başta konuştuğumuz hani o sonuca varıyor mu varmıyor mu emin olamayıp hani sanki kendi kendine geri dönüp evet. Hani şu fikir desem onun backup'ını ya da proof eden şeyi bulabiliyorum. Başka bir şey dersem onun proof'unu bulabiliyorum. Hani birazcık da o hani bir şey var. Hani her türlü şekilde okusanız aslında sanki onun uçlarını bulacaksınız. Yani ben... national şey üzerinden de belki okumak mümkün bunun. Çünkü bu national project denen şey onun için ne demek tam emin değilim. Ve National Project ile ilgili de bir şey var. Kendi ikinci bir şey var. Global Franchise ile ilgili de bence bir şey var. Tabii Global Franchise de tam birebir direkt söylemese de aynı şekilde de genel olarak... Global Franchise işte bahsettiğim Guggenheim ve Audubon. Evet ama hani onunla ilgili de tam bu konumun hani tabii ki hoşlaşmadığı ve bir şey olduğu belli ama orada da hani bunun karşılığı budur ya da ben lokal enterprise'ları savunuyorum da demiyor mesela tam. Ondan sonra devletle kurum arasındaki ilişkiyle yani aslında böyle öbek öbek meseleler var. Ve evet. Öbek öbek meseleler ise izinle dediğin gibi ilişkileri ve kurgulamakta biraz zorlanıyoruz. Ve aslında bu kurgulamakta zorlamamız bilinçlemeyi ben anlamaya çalışıyorum. Hani yani şey o. Bağlamı bilmedim. Mesela Mısır'ın National, neydi o National? Project. National Project'ini bilen var mı? Yoksa biz bunu Türkiye'de böyle bir national project var, bunun gibi de herhalde. Bütün Orta Doğu aynı gibi mi diyoruz? Anlattığı kadarıyla bizim bir yakın şey. Yani sıfırdan hepsini tanımlamasını, dün Burak'ta da söyledik, iktidarı tanımlamıyor, bilmem neyi tanımlamıyor ama bir common vocabulary'den bir anlam üretmeye çalışıyor. Eğer onu dışlayıcı buluyorsan ve bütün bunları bilmediğin için metne giremiyorsan. Yok hayır, ben şu kolaylığa kaçmak istemem. Yani Orta Doğu diye genel bir şey var. Mısır'da biz de aynıyız. Hani onlar böyle bir hayır, Orta Doğu diye baktıkları zaman ben de kendimi... Hayır, onun bizimkine benzer bir deneyimden bahsediyor. Duygusuna kapılıyorum adam. Diyorum yani, which is, can be validated by this essay. Şu şey yine aynı sayfanın devamında, the defective product is thus a site of contention in a way the successful one can never be. Bir kere hani defective product diye bahsettiğim şeyi bir yüceleştirip hani successful ile defective arasında olması. Çünkü hani belki bu biz hani metni biraz defective tabiri caizse olarak okuyoruz. Yani anlamadığımız yerler var, tanımlayamadığımız şeyler var. Acaba hani bu defectiveness bilinçli mi? My argument is precisely that this constitutes a space where an argument can exist and be sustained. Hani ben kendim metnim içinde hani bir, bu şey son sayfadan önce yani şu sayfanın son paragrafında söylüyor. Hani my argument is precisely, çünkü ilk defa böyle bir şey bu kadar net söylüyor. My argument is precisely that this constitutes a space where an argument can exist and be sustained. Hani sanki bu argument'ı yarattığı mekan ve argument'tan bahsetme durumu da kendi içinde yaptığı bir aktivite. Hani bunu bir şey, bir nedenle yapıyor. Onu şu anda söylemese bile. Ama cümle bizde yoktu o yüzden. Ah, çok güzel. Çıkma yani. Bir de şu conflict and aesthetics'in aslında ilk paragrafında bu dediğimiz, yani nasıl şu andaki bu global shiny kurumsallaşma ile ilgili derdine ne, ona nasıl bağlayacak diyor ya, bence bu ilk paragrafta birazcık senin de dediğine renk farkı girerek. Yani neticede bütün o eskiden böyle national project'ti, bu bütün entelektüellerin içinde komplist oldu. Şimdi de böyle bir proje var. Çıldırtıcı, evet, pardon, tam söyle bir şey, yani çıldırtıcı derecede clear bir şeyler söylüyor mesela şurada. Söyle, sen oraya gidelim, şey yapalım. This recuperation is concerned with the question of how to understand cultural production, namely by means of an insistence on what is always contextual, obviously, social, historical, cultural context. Not as a source of explanation, as much as the site of accents, demin bir yerde aksanların öneminden bahsetti, of something that can never be taken for granted and assumed to be a basic right of what is, by definition, always a constant series of negotiations, blah, blah. It is thus in the office of a rubber stamping bureaucrat that one can find moments of freedom that are never possible in a deep and engaged critical discussion in an art school classroom. Yani bu artık neredeyse komik denecek kadar açık biçimde de söylüyor. Onun sahiplendiğini. Evet, yani bu şey bürokratın bu ki potansiyeline. Bu şey korrupt entelektüel bir fasiti. Niye DAS olduğunu anlamak için bir daha geri dönüp okumam lazım onu bir DAS dediği zaman, çünkü çok ben bu kadar açık. Ben de baktım diye ondan pek ilişkilendiremedim açıkçası. Bütün metin öyle çıktı DAS diyor. Yani neyin DAS'ı? Böylece. Yani bunun tamam da yani ne dedim ki bunun yüzünden böyle bir şey önceki, yapıyor. Böyle bir önerme yapıyor. Bir önceki cümlenin DAS'ı. İşte ondan bir önceki cümleyi anlamaya çalışmam. Bir önceki katibimizle biraz da ilişkili mi diye de düşünüyorum. Bir katibimiz vardı, Bartleby değil mi? Yok. Bu kat böyle bir katip. Bu bayağı powerful ve şey... State functionary bürokrat. Öyle bir bürokrat değil. Bu bürokrat şey gibi... Türkiye'den bir şey karşı düşünmeye çalışıyorum da... Ne bileyim var diye böyle... Önemli avukatlar, aynı zamanda entelektüeldirler. Ama aynı zamanda insan hakları savunucusu da... Umumcu'nun her şeyi. Neydi oranın adı? Anlayamadım. Yani böyle bir figürler vardı. Hem her taraftan saygı karşılanır, aynı entelektüel olarak da sözleri dinlenir, bir şey falan. Aynı zamanda da ne bileyim, belki sanatsal faaliyetleri bile vardır ya da bir şeydir falan. Öyle bir figür düşündüm. Yani bu DAS'ı anlayabildik mi? Yani tamam, çok güzel, hayatın içerisindeki bilmem ne ofisindeki bilmem nenin özgürlüğü, sanat okulundaki teorik bilmem ne bir şeylerden daha işte şeydir. Okey, DAS, ama neden? Yani o DAS'ı ben bir önceki cümlede, cümle uzun olduğu için vesaire, yani onun için demiyorum. Ben anlayamıyorum, anlamaya çalışıyorum üçüncüyü okuyarak şu anda. Yani o DAS'ı kanıtı olarak hani diyor ya, böylece diyor ya. Hani o niye DAS, niye öyle bir, o argümana beni nasıl götürür? Of negotiations that one finds strangely productive, bence o DAS. Hakikaten bu da strangely enough bir cümle. Bu constant series of negotiations, strangely productive, bunu onaylıyor olmasını şaşkınlıkla karşılıyorum. Bu nedir? Bir takım karşılıklı algülüm ergülümler mi bunlar? Pazarlıklar mı? Fikir alışverişleri mi? Onu da ben önceki taraf, bu cümlenin önceki kısmında aramaya çalışıyorum. O negotiation örneğin arasında diye. Çünkü sanki kontekstle içindeki arasındaki, hani bu hep bir şeyle bir şeyin arasındaki ilişki olarak kurguluyor ya bir şeydir. Hani kontekstle sanat işi demiyor. Kontekstle yani institution'la arasındaki ilişki entelektüelin diye. Burada da sanki sürece kadar. Bu basic right'mış o bahsettiği şey olan diyen. Şimdi ben onu anlamaya, hala o cümleyi anlamaya çalışıyorum da. Yani az önce dedik ya, bu constant series of negotiations, yani üretken olan bu sürekli sorgulamalar. Tamam, sürekli sorgulamalar bu temel bir... Sorgulamalar değil, alışverişler, pazarlıklar. Negotiations işte, tam karşılıklı şeyler. Pazarlık. Pazarlık, evet. Yani, çünkü o bir negotiation konusu. Bir temel haklardan biridir. O hakla özgürlüğe getirecek herhalde. Değilmiş. İster istemez o negotiation'ı bu ilk başta söyledi Captain and Financial Exchange'de ilişkilendiriyorum. Yani bu alan, alanda bu hani negotiation sanki sadece negotiation içinde bir sürü aktör var. Bunlardan bir tanesi hani Captain and Financial Exchange olabilir mi acaba? Hani sırf hani devlet var, crowd var, intellectual var. Acaba Captain and Financial Exchange içinde mi? Şimdi bir sonraki paragrafta opposition'ın da bu corrupt entelektüel kadar corrupt olduğunu, ondan daha az corrupt olmadığını ve banal olduğunu söylüyor bir de. Gene geliyoruz o kimdir yani. Evet, opposition'la zaten state arasında da bir, yani state var, opposition var, crowd var, crowd ikisinin de adırı. Evet. Ama ikisi eşittir deme diyor, demiyor. Onlar hiç evet, eşit demiyor. Evet. Opposition, devlet, the crowd, hani crowd her zaman farklı. Ama o crowd konusunu biraz açıyor ve sonra bırakıyor duyuyorsun. Ben götürmüyor, yani. Çok fazla olur. Şey yapmıyor. Crowd'la ilgili hani benim için aldığım tek net olan şey o hani other, state, the crowd. Hani bunların hepsi farklı. The density. Density of the crowd var. Peki şurada bir çelişki var mı? Yani, bu bürokratik, sizin rubber-stamping bürokratik, sizin corrupt intellectuals and illusive figure diyen cümlelerde, state bürokrat, public critic, journalist, novelist, public poet diye, student activist, downtown artist, cafe philosopher, soap opera, screenwriter, one that constantly fails in the analysis, yet can still provide us with the possibility of analysis. Onun içinde acaba bu bürokrat, corrupt intellectual tanımlayan the possibility of analysis. Ne kadar analysis fail etse bile, yani bu analysis hiçbir zaman bir şey bir yere varmasa bile. Yes, so orada ben kaybolurum. For it is the collective labor of this figure that has provided the dynamics by which a field of knowledge that is public has been constituted. Yani bu possibility of analysis oradaki şeyleri tanımlamak yerine var oldukların, var olmalarını sağlayan aktörler sayesinde oluşuyor. Bu. Ama burada ben dediğim gibi geri okuma yapıyorum. Çünkü buradaki bürokratı, bürokrat kelimesine geçtiği diğer yerdeki bürokratla ilişkilendirmeye çalışıyorum. Ama belki çok iddialı. Kolektif kelimesi de aslında sanki burada bize bir ipucu verecek gibi geliyor. O kendisi İngilizce yazmış. Evet. Değil mi? Evet. Yani, tabii bir yabancının İngilizcesi duygusu da var biraz. Yani çok labor bir şey bir şey olmaya çalışınca. Dille ilgili bir program var. Şey gibi ben hissettim bazı yerlerde. Hani böyle esnetmiş gibi. Hani böyle bir sanki kopmak üzere olan bir kayış gibi. Hani böyle bazı laflar, bazı şeyler fazlasıyla uzuyor. Belki o sizin ikinci dil dediğiniz şey. Belki ben de o şey hani bir şeyleri zorlaya zorlaya yapıyor. Hani çok şey olmaya çalışıyor. Çok her şey. Ses konuşan birinden daha İngilizce evet. Yazmaya çalışan bir hali de var. Excess information yok işte. Eksik var diyordum başından beri. Hayırmış gibi yazıyor. Yani excess information. Yani o cümleleri o bağlaçlara gerek yok. Yeni bir cümleyle başlatabilirsin o derdin. Ama böyle bir hepsi bir şey eksik varmış gibi. Yani burada böyle söylediğim bir şey böyle anlaşılmasın şurada gibi. Var mesela, bu uzatıyor. O kadar şahsi ki bu corrupt intellectual'la ilgili fikirleri. Tekrar. To therefore hesitate for a moment. To therefore hesitate for a moment and to evoke this figure, maybe as a conflicted memory or an annoyance before beginning to write. Adeta çocukluğumdan hatırladığım bir şey gibi neredeyse böyle kim bu ya diye silinmek sana. O kim bu ya? Annoyance. Ben şey yapmak istiyorum. Annoyance. Niye annoyance ya da niye conflicted memory? Yani bu kim? Evet. Bu kim yazmış bunu? Yani böyle bir figürlerin varlığını biz de çok iyi biliyoruz. Evet, tabii. Yani bu bir aşina. Evet, aşina. Ama bu birisi değildir bizde. Çeşitli çeşitli alanlar da çeşitli çeşitli insanlardır. Bir kere bana öyle geliyor. Bir de böyle hepsini bir kristalize eden tek bir figür var mıdır? Böyle birinden mi bahsediyor? Ama acaba öyle bir figür de kendi kurgusu mu? Ama onu sensibility diye çok açık söylüyor bir yerde. İşte başında sen gelmeden önce konuştuk onu. Hayır bak ama burada çok açık diyor. I have a labeling a figure. Şimdi yani herkes her şeyi biliyor sanat. Her kime baksanız sanat. Belki yani, olur öyle demiş. Aynı şeyi siz onu biraz eleştiriyorsunuz ama ben hayret ediyorum. Yani inanılmaz bir sanatın ne olduğu biliniyor mu, bilinmiyor mu, hangi sanat. Dün evvelsi gün şeyde vardı bir konuşma, baktım dedim ki demek bu küratörlerin eline geçmiş. Yani hanım bir anlattı yani ya o olmazsa ne bir şey satılır, ne yapılmaz falan. Hayatımı hiç bırakmam. Sasamasın güzel de. Yarıda bırakıp çıktım zaten geç de kalacaktım. Dedim ki dedim. Ben bundan gideyim ben ilk defa. Yani inanamadım. Ona gelinceye kadar da hani çok bir kere her yerde. Ben işte böyle çok dolandığım için. Kusura bakmayın. Ama CEO sizin dediğinizden ben şöyle bir şey hatta metinde de bununla ilgili sanki. Yani hiçbir zaman üretimin ne olduğu ya da bu kurumlarla ilişki kuran şeyin ne olduğu değil. Aktörlerin kim olduğu, entelektüelin kim olduğu. Anlam hukuklarının da olduğunu bahsediyor. İsimler, evet yani üzeri, tamam yani isimdir de yani isim de demin neydi dinleyicilik entelektüel yozlaşmış. Yani yozlaşmış. Şeyler de var, sanatçılar da var. Yani sanat da bir yerde durabilir. Bakın kaç kişi müziği bıraktı. Yapamıyor, söyleyemiyor. Bir şey yapamıyor. Sanat öyle bir şey ki yani bir biter yani bazen gelir. Bilemiyorum yani siz yadırgadınız. Ben hatırladım şimdi. Hatta dedim ki Allah Allah Mısır'da da girmiş dedim herhalde bilmiyorum ne gördüğümü de sergide. Onun için de biraz yadırgamayın diyeceğim. Yok, naçık halde. Yok ama dediğiniz. Vallahi yani ben çok hayret ediyorum. Bir kere o kadar çok şey açıldı ki. Her üniversite bir şey açtı. Sanatçı nedir? İşte güzel sanatlar. Yani ben şahsen kendi fikrim tabii. Yani başka müzik için, başka sanatlar için ama yani mesela fotoğrafçılar, mesela çok güzel fotoğraflar çekiliyor yani resim artık inanmıyorum ben. Güzel fotoğraflar var ama yani herkes öğrenerek sanatçı olamaz ki. Yani o Allah dergisi bir şey. Yani ben kendimden de biliyorum ailem. Kocamın hepsini mesela ben bir ara düştüm öyle resim yapmaya. Her şeyi reddettim. Yani yapamıyorum bayağı. Fenalaştım. Hani kendim sanatçıyım demeyeceğim ama hani bir şeyi seviyorsanız ama müzik olur ama başka bir şey olur. Yazı olur. Ne bileyim yani dans olur. Mesela şey kalktı o oyuncu kız. Ne? Asena. Alena söyledi. Ben seviyorum dedi. Dans etmeyi dedi. Babası filan işte çok biz bilmiyorum cesareti ferahsızlık inanamadım yani bizde çok fakir görünürdü baştan biliyorsunuz dans sözler. Evet çok da güzel dans ediyor çok orijinal bir şeyi var biliyorsunuz yani her yerde. Onun için bu okulların çok fazla açılması bir de isimler konması bir de küratörlerin yani ben biliyorum ben seçiyorum demesi. Ne dereye kadar tabii siz daha iyi biliyorsunuz ama ben çok şaşıyorum. Kesinlikle bu bence yani, yazarın da mesele. Dün de o hanımı seyredi dinleyince inanamadım yani. O kadar böyle belirli şeylere koymuş ki. Yani sanatçı falan değil fakat yani o bütün sanatçılar onun emrinde gibi geldi bana. İnşallah yanılıyorum. Sanatçıları emri altına almak o kadar kolay değil yazıcı. Keşke olsa. Şeyi düşünüyorum ya ben bir yandan şimdi en son sizin söylediğiniz üzere hani bu figür kim? Bunun illa bir tarihte bizim hani bildiğimiz anlamda bir kişi olması gerekiyor mu? Belki de söylemsel olarak oluşturuyor bunu karşısında. Zaten bir söylüyor sensibility olduğunu söylüyoruz. Kendisi söylüyordu size sensibility. Ya, yani geçmişe dair bir şeyleri temsilen o anladım, şeyi atfediyor. Çok sağlık bayağı. Shared sensibility. İntelektüel ettiği yerler de var. Personified. Tamam, yani geçiş yapılır. Bir yerde çok daha detaylı veriyordur. Diğer yerde bir söyler sana. Yani. Sensitivit bölünüyor figürlere. O figür sensitivitliği oluşturur. Belirli bir dönem bağlamında shared sensibility diyor. O 60 years herhalde. Ama şimdi o belirli bir dönemi biz bilmiyorsak o zaman benim shared sensibility'm olamaz bu. Yani açık açık söyle diyoruz ya shared sensibility diyor. Yani trans değil, bir tane identify yok period mı? Duvara kapımızı mı formalize edin? Yani, ne demek istiyoruz anlamadım. Yani işte yazıldığı bağlamda Mısır'la ilgili bir şeydir. Bana şey edeyim, hayır şey demesin yani bu başka bağlamlarda da bir şey ifade eder. Ama diyor ya. Diyor başında yahu ilk yani açılış cümlesinde diyor ben bunu Mısır'la ilgili spesifik olaylarla yazıyorum diyor. Spesifik olaylarla yazıldığı biz okumayı Mısır geçen şey. Hayır okurum, okurum çok güzel ama bana dediği zaman o zaman bu başka bir şeyler de ifade ediyor. O zaman benim de kafamda bir şey oluşuyor. Ben de diyorum ki shared memory var bende de yoz şeyle ilgili. Tamam. Yoz intellectual'la şey ilgili. Ama sonra diyor ki işte yani o benim kafamdaki yoz entelektüel ile onun bahsettiği yoz entelektüel aynı şey değil. Aynı şeymiş gibi okumak tehlikeli gibi geliyor. Aynı şey değil. Yaklaşık bir şey olsa olsa bizim kafamızdaki o corrupt intellectual ya da corrupt bilmiyorum state intellectual whatever. Onlar kuşan benzeşen bir kısım var. İnsan ister istemez onu aklına geliyor. Fakat aynı zamanda ayrılıklar da dikkatini çekiyor. Bizde tarif ettiği bütün o figürler bir bıraktın derece şemsiyesi altında toplanmaz. Tamam. Demek ki oraya özgü bir durum bu. Bu da ilginç. Belki hani dinin o kadar devletten sürülmediği bir yerin özelliği. The imam sermonizing falan mesela. Aynı anda ve the guest, the TV host, eulogizing bir düğünü bir şey. Yani böyle bir konteks var demek ki orada. Birazcık o kontekste bağlı olarak okursam o kontekstin kimi şeyleri bizim kontekstimizi de andırıyor. Peki kronolojik olarak da sen mesela o coğrafi olarak belirlediği noktayla ilgili bir şey söylüyorsun. Sizin de bildiğiniz gibi biz belki Orta Doğu'lu okuyucular olarak bununla bir ilişki kuruyoruz. Hani şey olarak zaman olarak peki bu bahsettiğim durum bir şeyle ilgili. Yani ne kadar genel bu metin, ne kadar belirli? Mısır tarihini biraz düşünürsek Nasır herhalde değil mi? Başlangıç noktası mı? Bunun yani Nasır'la başlayan bir şeyden bahsediyor. Yani Nasır kaç yılların? Yani öyle bir şeyden bahsediyorlar. 60 years. 54. Evet. Emin değilim ama. Çat kapı 60 işte. Yani herhalde öyle bir eşit ben görüyorum. Başka Mısır'ın artık krallık olmadığı ama bir çeşit şey olduğu, yani cumhuriyet olduğu falan bir noktadan bahsediyorum. Ulus. Ulus, yani ulusal proje, bunların hepsinden bahsediyor. Bayes dediği de o yani, proje, kendisi de bununla hep hani diyor ya bir romantik ve nostaljik bir şeyden de bahsediyorum. Yani hem bu Bayes'le olan ilişkisi var ama aynı zamanda da tabii, bu tabii, global tabii, franchise'in tabii. Gelmesiyle de gelmesi evet. Hani McDonald's'a McRoyal, hani köfteli McRoyal var. Yani birazcık da hani o globalin içinde lokalin ilişkisi ve globalin etkisi evet. Ve bunlarla ilgili ilişkisinin aslında birazcık hani belki de kendini de hani sen bile kim olduğunu da gündeme getirdiğin için Hasan'ın belki bunu konuşmak faydalı olabilir. Hani kendini konumlandırma biçiminde de aslında bu ikili durum var yani isminin hani John Adams ismini assume etmiyor Hasan işlerini yaparken hani assume etmedi anlamında demiyorum ama hani böyle bir yerel referanslarla global franchise'ların içinde ya da başka yerlere taşındığında işler ne işte ifade ediyor. Hani hatta kullandığı görsel senin görsel şeyine geri dönersek yani dans eden yani çocukların YouTube videoları ve onun şarkı işte kendi yaptığı müzik. Evet kendi yaptığı müzik oldu mesela bir şey. Yani kendi... Zaten kullanılan görseldi de hani biz o bilmesek bile hani New Wave Şabi müzik ve ama YouTube'daki videolar hani. Mesela. Kendine bağlamıyordu. Ben bilmesem burada onun kendi yaptığı müzik olduğunu nereden bileceğim? Yok onun şey gerekmiyor. Evet. Şey yani. Bilmemiz yani kendi sonradan orada şey almaya çalışmıyor, nemalanmaya çalışmıyor. Bunu bir genel bir şey olarak veriyor. Bunu bir peki savunma olarak konumlandırdığı için bu sonuna geliyoruz yavaş yavaş onun için bunu sormak istiyorum. Peki bu savunma bizi ikna ediyor mu? Ne, ya da bir şey ikna ettiği bir şey var mı? Yani defense diyor yani bir şeyi savundu metinde. Biz hazır savunma. Yoz entelektüelle ilgili hislerimiz değişti mi ya da böyle bir tanım oldu mu? Yani gene haksız davranmak istiyorum. Bir kez daha okumam gerekir. Bir okumayla hakkını veremeyeceğim. Doğrusu gibi. Anladığım kadarıyla beni ikna eden, bana tanıdık gelen ikna eden demin bu. Hani iki arada bir derede şeyi entelektüel bir üründe toplaması ve onu hem savunması da hem bir taraftan yermesi hem savunması hikayesi bana tanıdık geldi ama yerme gerekçelerini anlıyorum. Recuperate etme gerekçelerini anlayamadım. Tamam aynısın, ben de aynı noktadayım. Evet, değiştiriyorum ne söylüyorum. Çünkü başta çok geçmişe dair bildiğiniz bizim o klasik aydın tanımlamalarını buluyoruz, olumsuz şeyleri. Buraya gelince kontekst anlamının oluşması hani falan. Şu yüzden recuperate ediyor. Yani büyük kurumlardansa benim güzel Korap Entelektüel'im gibi bir şey yapıyorsa bile onu nasıl yapıyor? Tamam, yani bence asıl şey benim bence sen bana yapacağını bir şey. Bence yani, şey yapıyor bu yeni ve global. Ama yani ona benzer bir şey yapıyor. Ama bunlardaki, bu kurumlardaki insanlar da bir şey üretmiyorlar diyor. Gerek yani ihtiyaç sadece, duyan bir şey, evet, duyduğumuz evet, bir şey evet, üretmiyorlar. Evet, o bürokrasinin içindeki Corrupt Intellectual gibi function ediyorlar iyi. Diyor. Ay, ama o bile daha iyi. Orada daha çok freedom var dediği ha, evet, bazı yerlerde. Yani sadece bu insanların, bu yapıların, bu kurumların ürettiği sadece başka bir şeyin instrumentalization'ı. Buradan da bizim ihtiyacımız olan bir şey ya da yeni bir şey çıkmıyor onun diyor. Onun için Corrupt Intellectual, Corrupt Murat yeniden recuperate edelim. En azından tartışalım. Ya da işte o global elite art world'ın address ederken bunu bring up ederek bir şey diyor. Sizin yaptığınız, kurduğunuz yapılarda ve onun içindeki insanlarda ya alternatif bir şey üretmiyor. Bundan daha faydalı gibi bir şey mi geliyor? Ya da onu paralelmiş gibi gösteriyor. Yani bu Corrupting Intellectual beğenmesin ama. Adam öyle bir şey yazıyorsa, Flux'ta bunu yayınlıyorsa ta oraya getirip bu şekilde çok anlamlı gelmiyor bana yani. Bunlardan da ayrı değil ona. Hayır muhtemelen de dediğin bir şeyinde yani orada konuşup oradaki oturan insanlar bundan bir şey anlıyorlar bence. Biz biraz kontekstin dışında olduk. Ne kadar benzerliği anlıyorsak da tam kontekst bilmediğimiz onların yerine koyacağı taşlar var muhtemelen orada oturan adamların. Yayınlandığı yer. Konuşulduğu yerde. Ben yayınlandığı yeri merak ediyorum. Sana sormak istiyorum. Sence ya ben onu söyleyeceğim. Çünkü aslında belki şu zaman olarak o noktaya gelmiş olabiliriz. Hani ben bu metnin ilk gördüğümden beri hiçbir şekilde hiçbir yere ait olduğu ya da hiçbir şey söylediğini düşünmüyorum. Yani hani o taşları hiçbir zaman yerine oturmuyor bu metin. Öyle çünkü mi? İlk yayınlandığı şey özge bu yani bu metin. Dinleyenler belki taşları yerine oturtuyorlardı. Ama bence bir şey var. Bir karşıya yani itici bir şey var metinde bence. Hani bir şekilde İtmek okuyucu itmeyi yani hem yani içini anlıyor yani okuyucuyu. Ve okuyucu tam olarak ne dediğini yani siz bir kere okumaya bağladınız ama ben hayır hani, yani bir kere okusam da daha clear bir metinde anlardım tık tık tık. Tabii hani ben defalarca bu metni okumama rağmen hala emin olmadığım şeyler. Bir kere onun için metnin hani teknik olarak ve şey olarak dil olarak itici bir konumlandırması olmuş. Dil olarak bir pretentiouslığı var. Yani İngilizden daha İngilizim. O verdiği örnekler. Eliza Doolittle bilmem ne örneği falan. Örnekler ve böyle bu aslında yine Burak'ın metninde de olan hani çok samimiyim ve çok kişisel şeylerden bahsedeceğim ama aslında hiçbir şekilde anlamayacaksınız neden bahsettiğimi. Oh, bu kadar. Yani, İleri gitmezdim ama evet doğru. Yani ama bir şey var hani çünkü çok hani charming bir şey var. Evet, metnin başında özellikle hani bir çocukluğumdan beri tanıdığım bir adamdan bahsediyorum diyor. Hani yani hani böyle ben çok hani sizi hani okuyucular olarak ben size kişisel bir şey anlatacağım. Ay şu yardımcı olabilir. Pardon. O tipi biz bulsak belki bir şey anlarız. Kim o? Yani bizde kime benziyor var mı öyle birisi? Ben anlayamadım onu. Politikacı mı, kültür adamı mı? Amirler bir kişiye denk düşmesi gerekiyor mu? Ha? Bir kişiye denk düşmesi gerekiyor mu? Yani daha kolay konuşuyor. Daha kolay ya. Ne bileyim. Müslü Ertuğrul mu? Yani kim yani? Kim bu sana ismini? Atıyorum. Vasıf Korsun. Kim yani? Şarkı kim? Kim yani? O kim? Tek bir kişi. Müzikle de ilgili bir şey var. Zülfü Livaneli. Zülfü Livaneli. Sezen Aksu kim yani? Şarkıcı bilmem ne. Yani. Belediye başkanı. Hayır ama yani o şaka mı yoksa gerçek mi bir tarafıyla? Yani nedir? Kim o? O Kim çok yönlü bir şeymiş demek. Çok güzel. Ama çok yönlü olduğunu inandırıyor mu mesela? Hani çok yönlü olup da bizi hani düşündü. Hani mesela metninden çıkarken hani bir tecrübe olarak düşünürsek metni okumayı. Hani sergide nasıl girip çıktıktan sonra bir şey ağzımıza tat kalır. Burada kalan o hani entelektüelin kim olduğunu anlama isteği mi? Yoksa hani zaten hani... Ben anlasam belki bir ışık tutar diye düşündüm. Ama hani anlaşılması mümkün mü mesela? Değil, muhtemelen değil de hani ya kim bu bizde bu kime denk düşüyor diye düşünmeleri de demedim doğrusu. Ben mesela hiçbir dizi olarak düşünmemiştim. Yani mesela ben hep okurken böyle... Çünkü çok Orta Doğu bir durumdan bahsettiği kesin. Böyle tek adam bir şeyi, birisi onun böyle fetva veriyor adeta. Ben acaba hani Hasan kendiyle ilgili samimi olup kendini korrupt görüyor mu diye hep benim aklımda hep o soru var. O paragrafta biraz şüpheli ama yani he diye bahsettiği birisi var. Evet. O böyle çocukluğundan beri karşılaşıyoruz dediği paragraf var ya. Birisi, bizim de tanıdığımız birisi işte onun için birine benzetmeye çalışıyorum. Ama ondan sonra da mesela orada bir öyle bir he kullanıyor ki o paragraf boyunca kendisinden de bahsediyor olabilir duygusu yandı bende. Ona girmedim. Öyle de var mı benim ima? Ya ben yani... İşte büyüyüp de pratiğimin kontürleri belirginleşmeye başladıktan sonra bu iyice düşmanca bir karşı taraf olarak karşıma çıkmaya başladı. Ya, o hala öteki mesela, gibi anlıyorum ben. Öyle. Hala öteki ama yine de muğlak bir paragraf. Bilemiyorum. Ben onu ilk başta şey diye sordum, kurgusal bir hani kurgu mu bu tamamen? Hani bir hani hakikaten hayatında böyle bir hani atıyorum Zülfü Livaneli gibi bir karakter olarak görebiliriz ya da hani bir karakter olabilir ya da hani böyle genel bir... Ama bu bir şablondur ya yani genel bir şablondur. Bir benzeriyle çocukken karşılaşmışsındır. Kendini zaman zaman onun içine düştüğünü, o kategorinin içine zaman zaman bir düşüp bir çıktığını fark edersin filan gibi. Aynı bir tipoloji gibi yani. Hep aynı şeyle karşılaşmak. Zaman zaman o kategorinin içine düşüp çıkıyor gibi bir duygu olabilir. Yani ben de öyleyim demiyordur belki ama bu böyle bir tipoloji dolaşıyor çocukluğumdan beri. Hani bir sürü yüzde tezahür ettiğini gördüm ama yani... Onun için de hesaplaşması gerekiyor. O ağırlığı olan... Ama kendisiyle ilgili bir şey temizlemek için mi yoksa? Yani sorguyu bitirmek için, kendisiyle ilgili bir sorguyu sonlandırmak için. O birinci şey değil belki, kaygısı değil metnin. Ama onu da kaybetmemeye çalışıyor olabilir. Belki bu kadar genel konuşmasında o da var. Ama çok şey bildiğimizi varsaydı kesin. Yani çok ince pozisyonları içeriden bildiğimizi varsayıyor. Yani hayır, onların bildiği konuştuğu insanların bildiğini varsayıyor. Muhtemelen bizden daha iyi biliyor. Biz de Orta Doğu'nun bir parçası olarak biliyoruz tabii. Ben hep bu... Yani şey kara kitaptaki Celal Salih miydi? O duyguya kapılıyor. Ama bu hep international bir audience için yazılmış bir şey. Mısır'ı bir audience için hiçbir zaman yazılmamış. Ha, ama Dubai'ye bilmem ne saçılıyor. Ama region için mi yazılmış? Şöyle bir şey mi orada olan? Mısır'sı bir yayın açık. Ama galiba ağırlıkla o coğrafya. Yani şöyle... Öyle anladım. O yazarların hemen hemen hep soruyor. Yani şöyle 5 tane yazının olduğu bir kitap çıktı bu yayınlandı ilk başta. Ve hatta Edward referansla giriş şeyi de özgür bir şey üzerindeydi. Yani How to Beginnings yazısı vardı ya Edward Said'in. Hani başlamak ve başlamak üzerine düşünmek üzerine. Hani daha olmamış bir müze hakkında düşünmeye davet etti. Hani Guggenheim Abu Dhabi hakkında, Guggenheim Abu Dhabi'nin bölgesi olarak etkisi ne olacak sorusu üzerinden çıkışlı bir şey. Ve o yüzden de o bunu bence zaten Global Franchise adını bir kere kullanıyor. O direkt hani genç küratör, hani genç beyaz küratör de zaten edit siparişi veren kişi. Hani öyle bir zaten çift tarafta hani bahsettiği ve içinde işte gördüğü şeyi de zaten hani baştan eleştiriyor. Ama bu eleştire başarılı mı değil mesela bence öyle bir konu. Hani orada çok affedersiniz tabiri caizse bir laf sokmaya çalışıyor ama bence onu da hani yaparken zaten kendi de onun bir parçası olmuş olarak onu tersine çeviremiyor. Yani hani diyor ki hani ben genç ve global çalışan küratörün beyaz kübü diyor da... Yine çok affedersiniz bir Orta Doğu'lu patetikliği var. Evet. Girişimin kendisinde. Evet. Bu metin gördü daha da patetikti. Yani öyle bir şey de şey yapmak lazım. Bu da apatik, yani, patetize o patetikliği istiyor ama. İstiyor tabii, seviyor. Arabesk müzik o işte gibi. Aslında o sevmiyor. Yani arabesk gibi. O sevmiyor. Ben zaten farkında olduğunu düşünüyorum. O patetikliği o sevmiyor. Başkaları seviyor diyorsun. Ha. Ay, o da seviyor canım. Kurulun, evet yani Mısırlı olmayı kullanıyor. Bu adam yani kusura bakmayın da Mısırlı falan gidiyor. Aldığı eğitim bildiği sana şu bu yaptığı yani şey falan. Sen onu daha iyi tanıyorsun, anladın mı? Tanımıyorum, tanımıyorum. Yabancılar olarak bir şey. Bize de bir söz. Tanımıyorum. Biz bilmiyormuş gibi konuşuyoruz. Yani. Ay ben de tanımıyorum. Benim biz aldığım imaj o yani. Ama hayır, o şey var, bence kesinlikle böyle bir hani hafif hakaret, ya hakaret değil de böyle bir şey, hani yukarıdan aşağıya konuşma, üstten konuşma şeyi kesinlikle var. Ama yani, aynı zamanda patetiklik arabeske var. Yani hiç anlaşılmıyor söyledi. Evet. Evet yani ya ben arabeske. En son teslim ettik ortadan. Gerekli. Patetik de bizim tanıdığımız. Ne dediğini anlamadığımız. Ama Türkiye'de o patetikliğe düşmekten delicesine nefret eder muhtemelen ve tüm dünyada düşmez falan. Ha bunun bir sanat yapısı olduğundan emin değilim diye Ahmet Yapıt'ın ama Ahmet Yapıt'ın. Ahmet Öğüt'ün bir işi var. Çok güzel. Tam da o şeyle hani imkanı yok demek hayır, istemez. Hayır yazarken böyle bir patetiklikle oynamayı hiç kimse pek istemez. Kendisi patetik olduğunu düşünüyor mu? Hayır yok, tabii düşünmüyor. Ama hayır her tarafın apatetiklik akıyor ya bir taraftan da yazılı böyle hani. Bir de şu var, Mısır kadınlarının bir İngiliz sözcüğü var mı noktaya da bir İngiliz etkisi var mı orada? Mısır öyle bir şey değil mi? Yani bir öyle son derece Oxford okumuş. Edward Said'in de öyle insana bile kestirici şeyleri vardı. Müzik üzerine konuşmaları falan. Bunları okudunuz mu? Peron Pygmalion örneği mesela. Daniel Barenboim ve Mozart ne büyük bir insan falan gibi. Bence dalga geçiyor orada. Pygmalion örneği dalga geçiyor. Dalga geçmiyor yapma. Orada ben Pygmalion'a bence orada bir kolonyal mimik var yani. Ay yok. It is all, as Elizabeth learned in the numerous and largely popular from the great regions of Bernard own version of the Pygmalion'di. Yani hem Pygmalion'i meti biliyor hem Bernard Shaw'unkini biliyor. My Fair Lady filmini söylemiyor. Ha, tek verdiği bu arada referans arası. Bu da ben arası. İyi söylediyorum. O da benim. Ha, tek verdiği referans o metinde yalnız. Tek verdiği kullandığı evet. isim, geçen tek iki isim aynı cümlede. Ve şey referans verdiği, referans değil de işte. Hani ilişki kurarak tek somut şey vermesini veriyor. Hani işte onun için ben de anladım niye var o arada öyle saçma sapan bir şey. Demek için, Bernard Shaw demek için. Ama demiş olmak istese başka şeyler der burada. Accent. Ve orada sonra güzel bir şey söylüyor. Önemli olan accent olduğunu burada görüyor da ondan sonra o devam etmiyor. Ultimately a natural accent. Ki bu da aksanlı bir sanki kültür taşıması. Dolaylı olarak aksanlı bir İngilizce. Evet. İşte sizin için. Bildiğiniz bir örnek üzerinden size bunu anlatıyorum diyor. Onun için orada böyle çok conscious bir örnek o. Yani batılı bir audience'a senin bileceğin bir şey üzerinden aksanı tarif ediyorum. Diğerlerini de anlatsın o zaman. Bir ve Bernard Shaw falan bir hatırladığını bu biliyor. Böyle onu arkadan tercih ama de Mısırlı. Öyle bir derdi varsa, bana anlatmak gibi derse var varsa, yani ben kendim nedense batılı izleyici içerisinde, hepsine yap yapsın, bir sürü şey var. Burada bir tane referans var, üç tane dipnot var, referans olmayan dipnot. Ne yani, batı literatürünün kavramlarını kullanıyor bilmem ne, onlara hiçbir referans yok. Ya orada bir cümle içerisinde geçirdiği bir tane şey. O bilmiş, yani biraz bilmiş. Evet. Yani işte evet. Direniyorsa karakter alanı. Ama zaten yazarların hepsi bir nokta çünkü hani bir de biz ve ben diye konuşmaya başlayan yazar olduğu anda derinlemesine okuma zaten derinlemesine karakter yazarına düşüyor. Ve hani şey konusunda konuşabiliriz hani mesela Burak burada olsaydı o bakımdan daha şey olurdu hani bir yazar olarak karakteri ve metindeki karakteri var bir de zaten sanatındaki karakteri var sanatçıysa bir de hani günlük hayatta karakteri var zaten onların da bazıları tamamen ayrı. Bir de kendisi var. Şey çok önemli. Bir de kendisi var. Kendisi, insan olarak kendisi. İşte yani public personasından farklı olan. Ama yazıda bir de şu var, iki yazıda da o var. Espri yapmaya çalışan insan olarak karakteri. O da çok önemli. Çünkü yani espri yapmak birazcık yukarıda kalkıp bulunmamak ya kendini. Ama sonuçta kültürel bir takım şey tuzakların içine ister istemez ya da bataklıkların içine düşmek demek. Yani o öyle de bir havası var. Ötekisinde de bir nüktedan. Yazar pozisyonu var. Bunda da böyle bir nükteden yazar pozisyonu var. İkisi de aslında bir şeyden aynı coğrafyadan da konuşuyorlar bir taraftan. Onda bence bir daha acemilik vardı. Onun için ben biraz daha fazla Burak'la empati kurabildim. Çünkü hani bir sıkıştırıp kendi hayır yanlış yaptığımı fark edip metnin içine daha geri dönüp daha şeydi hani böyle kendi paniği, kendi şeyini gözüküyordu. Burada daha böyle bir kapalı yapı var. Kapalı yapı olduğu için de yargılamakta daha rahat yargılayabiliyorum. Çünkü bu kendi beni dışarı çıkardı. Hani ben isterdim ki geçirgen olsun o duvarlar ve bence kendi kendine kurduğu sistemi fazlasıyla kapatmış bir yapı var. Ve bu belki kitapta da ilk orijinal olarak yayınlandığı kitapta da bu çok göze batıyordu. Çünkü mesela yazarlardan bir tanesi Regine Basha hani Özge'ye bir e-mail halinde yazıyor bütün yazısını ama çok da hani net ve güzel bir yazı. Ve o da Özge'yi eleştiriyor böyle bir davetten dolayı. Ve yine genç küratör işte sen ne yapıyorsun orada New York'tan beni davet ediyorsun noktası var ama onu çok daha jantil bir şekilde yapıyordu. Hani buradaki gibi işte seni gibi küçük küratör hani kurum ama halbuki aslında o sergilere de katılıyor yani. Hani. Onun için orada bir şey de var sanırım. Ha, o referans o yani oradaki. Ya ben öyle okuyorum. Evet. Genç küratörün şeyinde yayınlandı bu çünkü. Hani uluslararası okulda okuyan genç küratör zaten kendisi onun için yazdı. Baştan söylesene bak başka. Ama altı işte yazıyor. Hayır altıda yazıyor. Tezis projesi için. Yani Bart'taki tezis projesi. Nasıl o şey gördüğü şey Özgür'ün projesi için yazmış olmasa bile hani şey bile hani kendisi de hani biliyoruz ki bir sanatçı olarak ya da bu bahsettiği global franchise'lardı, o kültürel yapılardı vesaire onların hepsi bu genç. Küratör okullardan çıkmış insanlar. Ortamın bir karakteri yani. Ortamın bir karakteri evet. Yani bence onun için Özge'nin projesinin spesifiği dışında genel olarak bu bizim tanıdığımız evet. Bir aktör zaten o genç küratör figürü bence. Ortam da senin döndüğün uyarıya geliyor bence işte zaten o genç küratör örneğinden onu anlıyoruz yani. Hani söyledi mi? Hmm. Bunun içinde bu yapıların içinde. Mesela bu iki metninde senin ilgi çekici bulduğun ne? Niye bunları seçtin? Ben şöyle ilk aslında birinci metinde Miladin Sinovic'in o Dear Art mektubuydu. Orada bir self-censorship ama o hani şey olarak bunlar sıralaması açısından hani self-censorship'ı postscript'inde Miladin Sinovic yazıyor. Self-censorship ondan sonra Burak'ın metninde bir hani ben self-censorship'ın başka bir yöntemi mümkündür diyorum diyor ve yazar tipi olarak benzettim ama bence dediğim gibi hani Burak biraz daha transparan asal şey ama bu böyle charming narrator ama hani böyle kendini konumlandırmayan ve konumlandırmadan bir şeylere ikna etmeye çalışan ve bir şeyleri savunan hani çok böyle bir vizyon yanlış kelime bir hani önermesi olan yani bir şey hani bu şeyden bahsetmiyor mesela Mısır'ın son 60 yılını anlatıyorum demiyor hani ben Mısır'ın son 60 yılı üzerinden bir fenomenden bahsedeceğim ve bir şeyi savunacağım diyor hani Burak'ta da o vardı o da sana mümkün ünlem işareti. Hani ben bu mümkünatını size ikna edeceğim. Yani o açıdan ben bağlıyorum. Yeah, or this charming charming man diye parçaları var değil mi Smithson? O aklıma geldi. Yani bu erkek onu da tabii konuşmak lazım. İkisinde de var. Çok akıllı ama kro da olmayan, yani çok maço da olmayan hoş, persuasive erkek sesi de var. This charming narrator dedin değil mi? Evet, o da aklıma geldi. O da mesela tartışılabilecek bir şey. Kesinlikle. Yani ben çok iyi biliyorum ama size anlatmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Onu da ona da kalkışıyorum. Hani şey gibi beni gidi beni. Hani evet. Böyle bir şey var sadece. Ve bence bu önemli bir şey. Çünkü evet. hani mesela Burak metinde de aynı şey vardı. İlkinde çok hani ikna edici bir şekilde okuyorsunuz. İkinci okuyucu bir dakika. Hani öyle bir şey de var. Bence birinci, ikinci okumanın farkı üzerine de konuşmak önemli. Yani hani bir ilk okuyuştaki izlenim var ağzınıza da Burak. Sonra bir ikinci, üçüncüde ya bir dakika ama sen bana hani bir bayağı hani o Türkiye ile ilgili mesela Burak paragrafı vesaire ama sen ne dedin olmaz ki böyle hani o şey çok ikna et olmuş olman gerekiyor ikisinde okuyunca ama ikisinde de aslında ikna olmuyorsun sonra da şimdi o yani narrator sesi de evet. Ya orada yaptığı tersinleme oyunları bilmem neler falan çok zeki yani entelektüel erkek bir kadın narrator böyle şeylere kalkışsa belki daha deli dolu bir şey yazar. Hani bu kadar nükteden pozları takılmaz belki diye düşünüyorum. Yani bu zaten tam aslında birebir keşke aynı konu üzerinde olan metinler olsa belki daha da ortaya çıkacak evet. Bir şey. Mesela Kosovski Selçuk'u çok iyi Kosovski. Gender şey, edebiyat ve gender üzerine çok yazan bir çok dense bir yüz yazısı vardır. Hakikaten çok şeydir. Ama yani bu charming narrator olayına da hiç girmez. Kim? Yves Kosovski Sedgwick. The Epistemology of the Closet diye bir kitabı var. En meşhur kitabı oldu. Yani çok çok zor bir düz yazısı var hakikaten. İnsanın ümitsizliğe sürükleyecek kadar. Fakat bir şey söylemek için onu kullanıyor. Bir zayıf bir point yapmak için kullanmıyor. Bunlar da charming narrator şeyi dediğin açıklayıcı oldu bence. Bir sonraki şeyimiz aslında reklamını yapayım geçen haftamlık ya da bizim evet. Daha sonraki. Çünkü aslında bu kurguyu da belki birazcık daha anlatmak. Yani tabii ki İzleyip'in yardımlarıyla ben bir sorumayı bu şekilde yapabildim ama bir sonraki Celal Tüfik bence yine Charming Director'ın çok... Celal? Tüfik'in hani Celal Tüfik İstanbul'da olsun değil mi kitabı? İstanbul Son. İstanbul Son kitabında. O da hani yine böyle çok... Bakayım adı İstanbul Son. What are you thinking? o kitaptaki de o da aynen çok strong bir narrator. Yani charming narrator belki daha okumadan demememiz lazım ama hani yine öyle bir şey. Ondan sonraki hafta bir ikili bir Fishy and Wise'ın diyagramları artı bir çok genç bir kadın yazarın metniyle ikisini birlikte okuyacağız. Sen aslında galiba tek kadın yazarımız o. Ben de şimdi kendimi unutandım. Ondan sonraki de Kerem Eksen'in kitabından bölüm okuyacağız. Neyse hani burada da birazcık o narratorlarda çok daha farklı sesler. Sonunda belki son seansımızın son bir saatini buna ayırmalıyız. Hani bu tanıdığımız evet. Narratorlar gibi. Çünkü hani aslında şimdi çok da yakın hissediyoruz kendimize günün sonunda. Hani şimdi saat 6 olduğunda hani sanki Hasan'la başka bir ilişki kurduk. Hesaplaştık. Ve hepsi, hepsi sanatçı aslında Kerem dışında. Kerem dışında. Hepsi yazar. Sanatçı. İnsanın tarihini tabii çok çok eskiden beri bu ses domine ediyor sanırım. Yani daha başka bir ses çıkarmaya çalıştığında susturuluyor bana. Kadınlar daha sonra sesini çıkarmaya başlıyorlar falan. Bu yazan sanatçı modeli bir de tabii. Tabii. Benim kendi şahsi şeyimden de dolayı hani bu bir de bu da bir this is a thing. Hani bütün bence süreç boyunca incelediğimizde hani bu kültürel üretim, hani sansür bütün bu konularda konuşan ses sanatçının söyle üreten. Hani üreterek evet. Değil bu şekilde yani üreterek iş üreterek değil böyle bir iş yani bu iş mi mesela tabii şey de var o ayrı bir şey ama hani bunları yaparak hani bu rolü performe ederek yazara ve sanat tarihçisine akademisyene verilmiş rolü claim ederek de bir noktaya gidiyorlar mı acaba? Aa, o da mesela tartışmalı gerçekten. Hmm. Ya Hasan burada çok bir şeyi hani bence bir alan kavgası da var aslında yazının içinde. Neyse bunlar belki son şeyden sonra daha uzun konuşulabilecek şeyler. Çünkü hani kendi içinde de bunlar gelecek gibi geliyor benim. Kerem'inkindeki roman olduğu için tamamen biçimsel olarak farklı. Ama Miladi'nin yazdığı mektup da aslında kurgusal bir şeydi. Hani vesaire vesaire. Kendisi bir işti. Evet kendisi bir işti. Mesela tabii.